السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 6 مارچ 2022 کو سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 33 انشاءاللہ منعقد ہوگا. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں الحمدللہ. ان پرچیوں کو تو میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک سانحہ جو پچھلے ویک میں ہوا، 4 مارچ 2022 کو جمعے کے دن پشاور کے اندر ایک شیعہ کی مسجد میں خودکش حملہ ہوا جس میں آلموسٹ 70 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 200 کے قریب زخمی ہیں، ان میں سے بھی کافی سارے کریٹیکل ہیں. جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے، اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد انہیں صحت یابی عطا فرمائے، آمین. اسی دن بائی چانس، کیونکہ ہمارا لائیو کوشچن آنسر سیشن تھا جمعے کے دن، تو اس میں نے آلموسٹ 17-18 منٹ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا. سٹارٹ میں تو میرا تھا کہ میں چند ایک جملے بول دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہوا تو میں نے تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کر دی تھی. اس میں اب مزید کوئی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ کلپ ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. لیکن اس واقعے کے بعد جو ایک بڑی دردناک چیز سامنے آئی ہے وہ فرقہ وارانہ اپروچ ہے. ایک مولانا صاحب جن کا تعلق دیوبندی حیاتی گروپ سے ہے، کراچی کے بنوریا ٹاؤن، جسے ہمارے بریلوی بھائی بے نوریا ٹاؤن کہتے ہیں، یعنی نور سے محروم. تو یعنی آپ سمجھ لیں دیوبند کا وہ ایک قسم کا گڑھ ہے. اس کے کوئی مولانا صاحب ہیں، ہے تو مجہول ہیں، مجہول سے مراد میرے لیے تو ان نون ہے، کوئی اتنے مشہور نہیں ہے، مجھے تو نام بھی ان کا نہیں پتا، لیکن ان کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی. تو میں نے سوچا کہ آج بجائے میں اسی گفتگو کو دوبارہ ریپیٹ کروں جو میں آلریڈی کر چکا ہوں، تھوڑا اس ٹاپک کے اوپر ایڈریس کروں کہ یہ جو ہمارے رویے ہیں کہ انہوں نے اس ویڈیو کلپ کے اندر کہا کہ ہم تعزیت کرتے ہیں اہل تشیعوں کے ساتھ، لیکن ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہ کرے کیونکہ یہ کافر ہیں، نعوذ باللہ. جی اعلانیہ. اور یہ لوگ مسلمان تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. نہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. یہ لوگ شرارت نہ کریں، اور ہم اس دہشت گردی کے واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود شیعہ کو ہم مسلمان نہیں قرار دے سکتے. ہاں وہ مظلوم ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہماری ہمدردیاں ان لواحقین کے ساتھ ہیں اور ان کی ہدایت کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو مسلمان کرے. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری ایجنسیز کہاں سوئی پڑی ہیں. دوسری طرف تو یہ لوگ کاؤنٹر نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، تکفیری سوچ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ضرب عضب اور رد الفساد کی بات کر رہے ہیں. پھر کراچی جیسے مین سٹی کے اندر ایک دیوبندی حیاتی گروپ کا بہت بڑا مدرسہ بنوریا ٹاؤن کے اندر، اس میں سے ایک بندہ اس طرح کی ورڈنگ دیتا ہے، تو ایسے شخص کو تو قرار واقعی سزا دینی چاہیے جو اس طرح کی تکفیریت کو عام کر رہا ہے. اور اس میں وہ اہل تشیعوں کا ذکر یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے ساتھ کر رہا ہے. بھئی یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو امت کا اجماع ہے. اہل تشیعوں کے بارے میں آپ نے کس بنیاد کے اوپر تکفیر ان کی؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اسی کلپ کے اندر بتا دیا کہ وہ اہل تشیع کو کافر کیوں سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ لوگ مشرک ہیں, شرک کرتے ہیں. جو شرک کی ڈیفینیشن وہ اہل تشیع کے اوپر فٹ کر رہے ہیں دیوبندی حیاتی مولانا صاحب, اور حیاتی میجورٹی میں ہے پاکستان کے اندر. یہ آپ کو جتنے ڈومینیٹ بندے نظر آ رہے ہیں نا, مولانا طارق جمیل اور مفتی تقی عثمانی صاحب, اور اسی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب, یہ سب کے سب لوگ, پوری تبلیغی جماعت, یہ سب حیاتی ہیں, یہ ڈومیننٹ ہیں. میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے جو بھائی ہیں, ستیلے نہیں سگے بھائی, بریلوی, کیونکہ باپ ایک ہے نا اسلام میں, اگر باپ ایک ہو تو اولاد سگی شمار ہوتی ہے. یعنی باپ سے مراد روحانی باپ. ایک تو ہمارا روحانی باپ ہے نا جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ان کے روحانی باپ جو ہیں امام حنیفہ ہیں دونوں کے, رحمہ اللہ تعالی, کیونکہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا, اس سے پہلے دنیا میں کوئی حنفی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. 1896 میں منظور الاسلام بریلی کے اندر احمد صاحب بریلوی صاحب نے مدرسہ بنایا, اس سے پہلے دنیا کا کوئی حنفی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا. اور یہ آپ دیکھ لیں, انہی سو سوا سو سال کے اندر یہ تفریق ہوئی ہے. یہ حنفیوں کے دو برانڈ سامنے آ گئے ہیں, جس طرح وہ یونیلیور والوں کے دو برانڈ ہیں نا, لپٹن اور سپریم, اس طرح یہ بھی بریلوی اور دیوبندی دو برانڈ حنفیوں کے. تو کیا جس عقیدے کی بنیاد پر یہ دیوبندی حیاتی مولانا اہل تشیع کی تکفیر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں, کیا وہی عقیدے اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں بریلویوں کے اندر نہیں پائے جاتے؟ اہل تشیع کا جو اس طرح کا عقیدے کی خرابی والا ایشو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یا زیادہ سے زیادہ 12 اماموں تک جو پہلے 300 سال میں آتے ہیں اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں وہ قابل احترام ہیں؟ جبکہ اس کے اگینسٹ بریلویوں کا یہ والا عقیدہ دنیا میں ہر اس شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کا مزار آپ بنا دیں, چاہے وہ مزار بننے سے پہلے ننگا پھرتا ہو, نماز پڑھتا ہو, نہ پڑھتا ہو. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چند ہستیوں تک اپنے اس عقیدے کو منسوب کیے ہوئے ہیں, اور ایک طرف وہ گروہ ہے جو لاکھوں بابوں کے ساتھ سیم وہی شرکی عقیدے منسوب کیے ہوئے ہیں. تو یہ جرت کر کے بریلیوں کے بارے میں بھی وہی بات کرتا نا, ان کو تو مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے لیکن سنگل آؤٹ کر رہا ہے شیعہ کو. جس طرح میں نے کہا کہ ختم نبوت کے اوپر فیشن بن گیا ہے کہ سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے صرف قادیانیوں کو, حالانکہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ اور لوگوں نے بھی مارا ہے. جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ پڑھوایا ہے, اپنی کتابوں میں چھاپا ہے, یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ, اس کلمہ پڑھنے والے کو جو پہلے خواب میں پڑھ رہا تھا پھر بیداری میں بھی پڑھتا رہا اور خط لکھا اشرف علی تھانوی صاحب کو, تو انہوں نے بھی انڈورس کر دیا کہ اس میں تو بڑی تسلی ہے, یہ تو بڑا روحانی واقعہ تیرے ساتھ. اس میں الفاظ ہے واقعے میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے, یعنی تم میری طرف جو رجوع لا رہے ہو نا میرے سنت میں ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے میرے نام کا کلمہ خواب میں بھی اور بیداری میں بھی پڑھا. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ شریف تھانوی صاحب کا کیا قصور ہے جی, انہوں نے تو نہیں پڑھوایا, ان کے مریدین نے نہیں کبھی پڑھا, نہ انہوں نے کبھی ترغیب دلائی, تو ان کا کیا قصور ہے, اور اس بندے کا کیا قصور ہے جس نے کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے میری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کا قصور ہے, وہ بندہ چلے اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ دے دیں کہ اس کا ذہنی توازن نہیں رہا. ظاہر ہے کہ جب وہ بزرگوں کے ساتھ نسبت کسی کی ہو جائے تو ذہنی توازن تو بگڑنے کے چانس ہے نا, وہ ہو گئے. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابا تو پاگل نہیں تھا. مجھے اگر کوئی اس طرح کا خط لکھے کہ میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ آپ کے نام کا کلمہ جاری ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ بڑی تسلی ہے, تو حق تک پہنچ گیا. آپ میں سے کوئی شخص یہ کرے گا؟ یعنی کامن سینس بھی نہیں کسی کے اندر موجود, اور جو انڈورس کر رہا ہے گویا کہ پھر اس کو صحیح مان رہا ہے وہ. کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے مبارک زمانے میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو پہلے ان کے خواب میں خلفائے راشدین کے کلمے آتے تھے اور پھر وہ ان کو خطوط لکھتے تھے اور پھر آگے سے خلفائے راشدین کہتے تھے اس واقعے میں تسلی ہے تیرے لیے, خواب اور بیداری میں جو نہ چاہتے ہوئے تیری زبان کے اوپر جاری ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہم خلفائے راشدین ہیں, ہم متبع سنت ہیں. وہ تو کہہ بھی سکتے تھے علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو انہوں نے تو کبھی اس طرح انڈورس نہیں کیا. اور پھر اپنے بابوں کو بچانے کے لیے کس لیول پہ, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ ایک حدیث ہے نا مسلم شریف میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے, ایک مثال, اس کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے اپنا بابا بچا رہے ہیں. بابا بچاؤ مہم, وہ واقعہ تو بالکل ڈیفرنٹ تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے نا تو اس کی خوشی کی مثال جو اللہ کو ہوتی ہے اس کے توبہ کرنے پہ, اس شخص کی مانند ہے کہ جو کسی ریگستانی سفر میں اکیلا ہو, اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا ہو, اسے ہلکی سی اونگ آئے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے. اب ریگستان میں اونٹ غائب تو موت ہے سامنے, کیونکہ پانی آپ کو قریب ملنا نہیں ہے اور کتنا سفر آپ پیدل کر لیں گے. تو وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے, اور اس خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں, کہنا تو وہ یہ چاہے کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بالکل کلمات کفر اس نے بولے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فتویٰ لگا دیا ہے, آگے الفاظ ہیں من شدت الفراح, خوشی کے جذبات کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی ہے. زبان لڑکھڑانا اور چیز ہوتا ہے. اس کے بعد حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ اس نے مجھے خط لکھا اور میں نے کہا ہاں جو تو عقیدہ بیان کر رہا ہے نا کہ اللہ تیرا بندہ ہے اور تو رب ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اس واقعے میں تسلی تھی تیرے لیے کہ واقعی تو ٹھیک کام کر رہا ہے. یہ تو ہم سے بھی کئی بار ہو جاتا ہے کہ زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں, کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے. اس واقعے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ بھی ایک دفعہ زبان لڑکھڑائی, اور وہ لڑکھڑانا ہے یہاں تو میرے بھائی 100 سال سے آپ چھاپ رہے ہیں اس کو, وہ لڑکھڑائی ہوئی کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور لڑکھڑائی بھی نہیں ہوئی ہے. لڑکھڑائی تو چلے بابی کی تھی نا, بابے کی تو نہیں لڑکھڑائی تھی نا. بابا تو اپنے ہوش میں بیٹھا تھا نا کہ بابا بھی ٹون سی, ٹون والا نہیں اور ٹنی والا. ایک ہوتا ہے نا پڑھ پڑھا کے سنی, وہ تو سنی ہے. ایک ہوتا ہے بغیر پڑھے پڑھائے سنی, سن یعنی سن والا سنی, جنہوں میں ٹنی کہنا. تو ہم تو بابی کو کہہ رہے ہیں اور بابے کو کہہ رہے ہیں. آپ فالوورز ان کا دفاع کر رہے ہیں, آپ خود بخود اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. شیعہ تو علی ولی اللہ کلمے میں ایڈ کرتے ہیں سلوگن کے طور پر, وہ بھی نماز کے اندر نہیں, عام حالت میں, جس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس ایڈیشن کو بدعت کہہ سکتے ہیں, جس طرح ہمارے بریلوی بھائی اذان کے ساتھ درود شریف شروع میں ایڈ کر دیتے ہیں. درود شریف تو خود اچھا کام ہے, علی ولی اللہ کہنا اچھا کام ہے. ہم تو ابو بکر کو ولی اللہ مانتے ہیں, عمر کو ولی اللہ مانتے ہیں, عثمان کو ولی اللہ مانتے ہیں, علی کو ولی اللہ مانتے ہیں. اگر ان کے نانگے پیر ولی اللہ ہیں تو صحابہ کرام اور اہل بیت کیوں نہیں ولی اللہ؟ لیکن ہم کہتے ہیں کلمے میں آپ ایڈ نہ کریں. اور اس ایڈیشن کو کفر نہیں کہا جاتا, کیونکہ یہ کفر اس وقت ہوگا جب وہ کہے علی نبی اللہ, وہ تو کوئی نہیں کہتا. لیکن سر آپ کے بابوں نے اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے, آپ کے بابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے. اب بتائیں کہ بڑا مشرک کون ہوا جی؟ لے جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ بڑا مشرک کون ہے. آپ کا ضمیر بھی بتا دے گا, آپ کی عوام بھی آپ کو بتائے گی. تو آپ کو جو اتنی توحید کی ہمدردی ہے تو پھر دو نمبر نہ بنے, اپنی منجی تھلے بھی ڈنڈا پھیرو نا. اور دیوبندیوں کے لیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 10 سال پہلے کانفیڈنٹ لکھا تھا, ریسرچ پیپر نمبر 6, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. یہ بھی اسی طریقے سے قبروں سے مانگتے ہیں جس طریقے سے اہل تشیع اور بریلویوں کے عقیدے ہیں, لیکن یہ چھپے ہوئے ہیں, ہم نے انہیں ایکسپوز کیا ہے. اور انہوں نے تو ریٹن میں اپنے عقائد کے اوپر کتاب لکھ دی ہے, المہند علی المفند, حسام الحنمین کے جواب میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور ان کے سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, مگر اس طریقے سے جو خواص کو معلوم ہے, نہ کہ اس طریقے سے جو عوام میں رائج ہے. کیسی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے. تسی کہندے ہو کہ سیاستدان, سر مولوی جڈا بڑا سیاستدان ہے نا, چھڑ دو. اس سٹیٹمنٹ کا مطلب پتا کیا ہے کہ اگر کوئی موحد جا کے پوچھ لے کہ جناب آپ قبروں سے اور سینوں سے فیض لیتے ہیں, آپ میں اور آپ کے وہ جو دوسرے برانڈ والے بھائی ہیں بریلوی, ان میں کیا فرق ہے؟ تو وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ جو عوام میں رائج ہے ہم اس طریقے سے جائز نہیں سمجھتے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ جی آپ نے لکھا ہے کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے جو عوام کے طریقے سے, وہ کہیں گے پیچھے سے پڑھیں, پیچھے ہم نے لکھا ہے کہ ہم جائز سمجھتے ہیں بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کو. ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم بابوں کے ماننے والے ہیں. یعنی دونوں پارٹیوں کو خوش کر لیا. منافقت اسی کو ہی تو کہتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر ان کی کتابوں سے واقعات لکھے تھے کہ ان کے بابے, ان کے ماننے والے انہی بابوں کی قبروں سے, اور یہ بابے خود بھی مانگا کرتے تھے. آج 10 سال ہو گئے ہیں جس پمفلٹ کو لکھے ہوئے. الیاس گھومن صاحب حافظہ اللہ تعالی جیلم آئے, ان کے ہاتھ میں پمفلٹ دیا کہ جواب دیں, انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. انہیں پتا تھا میں نے اگر اس کا جواب دیا نا تو یہ لپٹن اور سپریم یونیلیور کے دو برانڈ جو ہیں, یعنی حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی, یہ تو پھر برانڈ ختم ہو جائیں گے, پھر تو دونوں ایک ہی ہو جائیں گے. چلے آپ کوئی دے دے جواب اس کا. یہ نہ جواب دیا کہ سامنے بٹھاؤ. بھائی سامنے بٹھا کے کر رہا ہے, میری شکل رکھ لو سامنے. میری شکل دیکھنے سے اگر آپ کے دماغ پہ کوئی علم کی آمد ہوتی ہے تو میں کوئی ایچ ڈی تصویر آپ کو بھجوا دیتا ہوں, سامنے رکھ لیں. بھائی اپنی عوام کو جواب دیں. اس میں ہم نے پھر واقعات بتایا کہ یہ بھی اسی طریقے سے مانگتے ہیں. تو اب میں اس دیوبندی حیاتی مولانا بنوریا ٹاؤن والے سے کہوں گا کہ تم جن عقیدوں پہ شیعہ کو کہہ رہے ہو کہ یہ کافر ہیں شرک کی وجہ سے, یہ عقیدے تو تمہارے بزرگوں کے بھی ہیں, بولو ان کے اوپر بھی, پھر پتہ چلے گا تمہیں توحید سے کتنی ہمدردی ہے. اور ہم نے بڑا زور لگایا کہ اس پہ بولے کہ قبروں سے اور سینوں سے فیض کیسے لیا جاتا ہے, بڑا زور لگایا. یہ نہیں بولتے تھے, میں نے پھر تنگ آ کے ان کے واقعات انہیں بتائے اس ریسرچ پیپر کے اندر کہ وہ سینوں اور قبروں سے کیسے فیض لیتے ہیں. بھائی سینے سے فیض لینا اگر, یعنی دنیاوی طور پہ ہم جو ان کی لینگویج میں مانا جاتا ہے, کیا یہ پوسیبل ہے کہ کوئی شخص کسی کو گلے لگائے, سینے سے سینہ ملائے اور فیض ٹرانسفر ہو جائے؟ یہ پوسیبل ہے؟ ورنہ اصحاب صوفہ جو ہے وہ مدینہ شریف میں مسجد نبی میں تو نہ بیٹھے ہوتے. نبی الاسلام جب بھی ڈالتے جاتے سب کو, پورا پورا علم ٹرانسفر کرتے جاتے. اور اگر سینے سے فیض لینے کا مراد کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے علم سے استفادہ کرنا, تو اس کو سینے سے فیض نہیں کہا جاتا, اس کو کہا جاتا ہے ان کے علم سے صحبت سے فیض. چونکہ وہ صوفیاء کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, اس وقت کے صوفی جو عرب کے علماء ہیں حسام الحرمین کے مقابلے پر, وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی صوفی ہیں وہابی نہیں ہیں. المہند کا پورا مقدمہ یہ ہے کہ وہابی گمراہ ہیں اور ہم وہابی نہیں ہیں, اصل سنی ہم ہیں بریلوی نہیں ہیں. اسی لیے انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج کی جماعت اس میں ڈکلیئر کیا ہے. احمد بریلوی ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا اس میں، تو تکفیر کر دی نا، کہا جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر، ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں. 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا، تو ہم ان سے کہتے تھے بتاؤ یہ، اب ان کے پاس جواب تو نہیں تھا کہ سینے سے فیض کیسے ہے. پھر ہم نے کیا کہا، صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں. تو پھر ہم نے بتایا کہ آپ کے اشرف علی تھانوی جنہوں نے اس کلمے اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا تھا، جنہیں آپ حکیم الامت کہتے ہیں اور بریلوی مریض الامت کہتے ہیں، انہوں نے حکایات اولیاء ایک کتاب لکھی ہے جسے ارواح الثلاثہ، تین روحوں کا بیان، نہ ہی دیکھ لو مر گئے نے، تین روحوں کا بیان ارواح الثلاثہ. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، خواب میں نہیں بیداری میں فزیکلی، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروائی اور پھر قبر میں واپس چلے گئے، اور جس مولوی کو ملنے کے لیے آئے تھے سخت سردیوں میں بھی اس کا جو لحاف تھا وہ پسینے سے شرابور تھا، اتنا پسینہ نکلایا، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی نکلا ہو، ظاہر ہے مردہ قبر سے نکل کے آ جائے تو پھر. اور پھر لوگوں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت، ان کا ابھی ابھی مولانا نانوتوی آئے تھے. یہ قبر سے نکل کے مردے کا باہر آنا اور ان کی صلح کرا کے واپس چلے جانا، یہ کیا ہے؟ باقی میں نے کئی ایک واقعات اس ریسرچ پیپر میں لکھے ہیں، میرا ٹائم قیمتی ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، ہم ڈسپلے کرا دیں گے وہ واقعات، ایک ایک واقعہ اس کا جواب دیں کہ ہاں یہ کیا آپ کے عقیدے ہیں. اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے سینے سے فیض لینے کا طریقہ بھی بتایا. بتائیں کہ نہ بتائیں، وہی وہ ہاں وہ جو قاسم نوتوی صاحب کو لٹا لیا تھا رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلیکلی ہجوم کی موجودگی میں، اور قاسم نانوتوی صاحب چیخے مارتے رہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں عاشق صادق کی طرح ساتھ لٹایا، ان کے سینے پہ یوں ہاتھ پھیرنا شروع کیا جائز طریقے سے فائز، کروٹ کر کے ان کی طرف لیٹ گئے، ٹھیک ہے، اور وہ چیخ رہا آگے سے، اسے پتا چل گیا کہ کیا کرنے لگا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی عبدالعزیز جو دیوبندیوں کا اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، جناب ان کے بڑے تو پبلکلی یہ کچھ کرتے رہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی بس اتنا ہی کیا، آگے تو نہیں کیا. بھائی پبلکلی اتنا ہی ہو سکتا تھا نا، ان تو جی کے چاندے ہو کیا کرنا گے. وہ ویڈیو لیکس تھیں، یہ ان کی کتابوں کی لیکس ہیں، اور یہ اولیاء کی کرامات اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں ارواح الثلاثہ میں، یہ اپنے بزرگوں کی کرامت کہ ہمارے بزرگ کس طرح ایک دوسرے کو لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے، وہ چیختے رہتے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. تو وہ کہتے ہیں بھئی کہنے دو جو لوگوں کو کہتے رہے، ہم نے تو سینے میں فیض ٹرانسفر کرنا ہے. آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے کوئی اظہار محبت کیا ہے. جناب اس طرح کا اظہار محبت آپ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ٹیچر دوسرے کے ساتھ کرے اور ویڈیو چڑھائے، میں دیکھتا ہوں اس مدرسے میں کون اپنے بچے داخل کرواتا ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ آج کا معاملہ ہے، 800 سے 700 سال پہلے آلموسٹ امام ابن کثیر گزرے ہیں، 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی اور تاریخ ابن کثیر البدایہ ون نہایہ بھی لکھی. اس تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے اپنے زمانے کے بارے میں، اس زمانے کے بزرگان دین کے بارے میں مینشن کیا انہوں نے کہ میجورٹی علماء کی، فقہا کی، حکومتی عہدے داران کی، ججز کی، یہ کہتے ہیں نا ہر عالم فقیہ نہیں ہوتا، فقیہ تو کوئی کوئی ہوتا ہے، انہوں نے لکھا ہے جناب فقیہ کیا کر دینے. انہوں نے کہا ان کی اکثریت اس برے فیل کے اندر مبتلا ہے. وہ جو مفتی عبدالعزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، وہ جو ڈگری کے ساتھ عصری علوم بھی سکھاتے ہیں، جو عصری علوم سکھاتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اس عمل کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ سب کے سب لوگ اس میں انوالو ہیں الا ماشاء اللہ، اللہ کسی کو بچا لے، اور انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں، جیسے دعائی کے بعد لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، یہ 700 سال پہلے ہے، یہاں آپ نے دیکھ لیا انہوں نے پبلکلی کیا ہے، یہ میں نے جو بیان کیا ہے میرے بھائی اس کی تعویل ناممکن ہے اگر اس کو پازیٹیولی یہ لے کے جائے، کیونکہ تذکرہ تو رشید کتاب کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہی مولانا جن کو انہوں نے پبلکلی سینے پہ ہاتھ گھیرا تھا سال لٹا کے، وہ دلہن کی شکل میں آئے ہیں خواب میں. اچھا یہ خواب ہے جی، خواب ہے، پوری دیہڑی جو کچھ سوچو گے وہی کچھ ہی ہوئے گا نا خواب ہی سے. ہاں بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے اور یا پھر نفسانی خواہشات ان کی طرف سے، یہ تین ہی کیٹاگریز ہیں. تو اللہ کا خواب تو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. شیطان کا بھی کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بزرگوں کو شیطان کہہ دیا، چلیں ہم نہیں کہتے. تیسری کیٹیگری تو مانیں گے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی نفسانی خواہشات کیا تھی. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ قاسم ننوتوی صاحب دلہن کی شکل میں آئے ہیں، یعنی وہ دلہن کی شکل میں ان کے پاس آئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے، وہ بھی پہنچا. اور اس کی پھر انہوں نے آگے تشریح بیان کی ہے کہ اس خواب میں اشارہ تھا کہ قاسم نوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں نا، ان کی انہوں نے روحانی تربیت کرنی تھی نا بعد میں، یعنی جس طرح انہوں نے ان کی کی، تو وہ اس خواب میں یہ بشارت تھی. ہر پٹھے خواب اس بشارت کاٹ لینے نے، اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ مرضی دیکھ لیں انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ نکال لینا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس آپ اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں کی یہ کرامات ہیں، ورنہ ہم تو بتا ہی دیں. آپ کا بتانا 2-4 ہزار لوگوں تک پہنچے گا، ہمارا بتانا ملینز آف پیپلز تک پہنچتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے یہ ہم خدمت کر رہے ہیں. آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات ہم عوام کو بتا رہے ہیں، یہ ہم نے خود تو نہیں لکھے، آپ کے بزرگوں کی کرامات لوگوں کو بتا رہے ہیں نا. تو قبروں سے فیض بھی بتا دیا، سینے سے فیض بھی بتا دیا، کلمے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ بھی ہم نے بتا دیا، باقی وہ قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے 7-8 واقعات لکھے ہیں ان کی کتابوں سے کہ جو یہ قبروں سے جا کے مانگتے تھے. کوئی مرید جا کے قبر سے جا کے روٹی مانگ رہا ہے، کوئی قبر والے سے استمداد کر رہا ہے تو قبر والا خواب میں دیکھا کہ نکلا ہے، اور یہ فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے، اور وہ تبلیغی جماعت کی اس نے ضیافت کی ہے، ایک اونٹ ذبح کیا اور واپس قبر میں چلا گیا، اور جب اٹھے تو اونٹ واقعی نہ روا پڑا ہوا تھا، یعنی وہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، بیداری میں بھی نکلا تھا. یہ سارے واقعات لکھے ہوئے. اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی لکھا ہوا کہ جناب وہ قبر کی مٹی جو ہے نا ان کے ایک بزرگوں کی لوگ شفا کے لیے لے جایا کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ واقعات لکھے ہوئے. یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی ہیں چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی جو کلمہ گو مشرک ہے وہ کافر ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ میرے بھائی بچنا آپ میں سے کسی نے نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آپ ہمارے حوصلے کو داد دیں کہ ہمیں آپ کے بزرگوں کی اتنی کارستانیاں کرامات، وہ برا مان جاتے کہتے ذرا لائٹ ورڈ کہتے ہیں، آپ اس طرح نہ کبھی کہا کریں کہ باپ بیٹے شاید کوئی نہیں، برا مان جاتے ہیں. اب ہم نے اس کے لیے نیا طریقہ اڈاپٹ کیا، بابے تو شاہی کوئی نہیں، یعنی مر گئے. تو یہ ساری کی ساری کارستانیاں دیکھنے کے بعد اب خود فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے نزدیک تمام کلمہ گو، چاہے ان میں کیسی ہی عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، عقیدے کی خرابی بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مشرک ہیں. کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہیں، لیکن ان کا بھی صحابہ کرام نے احترام کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو کہ چند فقیہ صحابہ میں سے ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نیک مرد عبداللہ ابن عمر، اور یہ تین عبداللہ نام کے بندے صحابہ میں موسٹ سمجھ لیں انٹلیکچوئل اور فقیہ اصحاب تھے. نمبر ون عبداللہ ابن مسعود، نمبر ٹو عبداللہ ابن عمر، اور نمبر تھری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر بخاری میں امام بخاری خوارج والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین خوارج کو شمار کرتے تھے کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے. اور مسلمان کون؟ صحابہ اکرام. عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کیوں شمار کرتے تھے؟ کہ وہ صحابہ اکرام کو کافر کہا کرتے تھے. تو خوارج ہو گئے کلمہ گو کافر، اور کافر بھی ایسے جو صحابہ اکرام کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والا کافر ہے. کیوں؟ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور خوشبیہ کے پیچھے بھی. خوشبیہ کہتے ہیں مختار سخفی کے ماننے والوں کو. لہذا یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ مختار سخفی نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا تھا، وہ تو فارغ ہو گیا. اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ چونکہ قاتلین حسین کو کیفر ایک کردار تک پہنچایا تھا نا مختار سخفی نے، تو انہوں نے پھر اس سے بدلہ اتارا. اس طرح کا جھوٹا بلیم لگا کے اس کے اوپر. تو اس میں الفاظ ہیں سنن الکبریٰ البیہقی میں، حالانکہ خوارج مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. اور ظاہر ہے کہ حی علی الفلاح کا جواب بھی دیں گے، اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، صرف اذان کا جواب یہ تو نہیں ہے، پریکٹیکلی جواب ہے. لیکن اگر یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان سے الگ رہیں گے. تو وہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں بخاری میں آیا وہ کہتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، انہی کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی میں آیا وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. تو نماز کس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ گو کافروں کے پیچھے، جو صحابہ اکرام کو اس زمانے میں کافر کہتے تھے، اور عام صحابی نہیں، مولا علی علیہ السلام کو. آج اگر کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں بجائے اسے کافر کہنے کے. یہی سبق ملا نا اس سے، اور کیا ملا؟ مولا علی سے پوچھ لیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا یہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کافر نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھ سے دور بھاگے ہیں، تو یہ کافر کیسے ہو سکتے؟ اڈا جگرا ہے کسی کا، یہ مولا علی دا جگرا ہے کہ مولا علی کو جو کافر کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو کافر سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں انہوں نے چھوڑا. انہوں نے تو بخاری مسلم کی حدیث فٹ نہیں کی کہ جس نے مسلمان کو کہا کافر تو کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا. انہیں پتا تھا یہ تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. آج بھی اگر کسی صحابی کو کوئی کافر تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے تو کفر اس کی طرف نہیں لوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کے کہتا ہے سمجھتے ہوئے کہ وہ مسلمان تھا، وہ تو صحابہ کو تو چھوڑ دیں. آج بھی کسی ایک عام مسلمان کو بھی کوئی کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس مسئلے کو سمجھیں. میری بعض لوگوں نے بات چالی کہ جی آپ نے کہا تھا حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کوئی گالی دے تو وہ کافر نہیں، ان کو کافر بھی کہے تو کافر نہیں. یہ علمی بحث ہیں بھائی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی جب مخبری کر دی تھی، کافروں کو بتا دیا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، مولا علی کو بھیجا، انہوں نے اس عورت کے جوڑے سے وہ خط برآمد کیا، اور جب وہ خط آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ یہ غداری کی ہے. حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اصحاب بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں. نبی کا غدار، اور نبی اس کی تاویل کیا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کہ اس نے کیا، یہ منافق نہیں ہے. اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ منافق ہے. اب حضرت عمر سے توبہ کروانی چاہیے تھی نا حضور کو، نہیں کروائی. کیوں؟ اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی اپنی تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ لے تو اس کے اوپر وہ فتویٰ نہیں لوٹتا، آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ ورنہ حضور کا کام تھا نا واجب تھا، نبی پہ تو واجب ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ توبہ کرتے اس طرف کفر لوٹ گیا تو نے ایک بدری کو کہا ہے. تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ اپنی تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہا ہے، کوئی شخص صحابی کو صحابی سمجھتے ہوئے نہیں کہے گا. یہ پیورلی علمی بحث ہیں جو میں پبلک میں لے آیا ہوں اور یہ اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اسکول سے بھاگے تھے تو مدرسے میں گئے تھے، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تو ان باتوں کو سمجھتے ہیں. یہ کتنی لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے. تو مولا علی نے کہا یہ کافر نہیں ہے. پوچھا گیا منافق ہے؟ کہا قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر پوچھا گیا بھی کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں، وہ پیچھے مسلمان ہی بچ گئے نا. سورۃ البقرہ میں تین ہی کیٹیگریز آئی ہیں، اہل ایمان، کافر اور منافق، چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے. فرمایا یہ ایک جماعت ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے، یعنی ہمارے لوگ ہیں ہم سے باغی ہوئے ہیں. تو مولا علی نے یہ گڈ جیسچر دیا اور وہ دروازہ فتنے کا بند کر دیا. مولا علی اس امت میں مثال ہیں اور ہمارے لیے علم کا مرکز ہیں ان معاملات میں جن میں اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے کہ ایک حکمران نے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اور مولا حسین علیہ السلام اس چیز میں امت کے امام ہے کہ اگر مسلمانوں کا حکمران باغی ہو جائے تو ریایا نے کس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا امام بخاری نے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. پہلے تو 694 نمبر پہ حدیث لے کے آئے امام بخاری کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی حدیث بتائیں، کوئی حدیث بتائیں جس میں یہ آتا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ ٹاپک سے آپ کو احادیث خالی نظر آئیں گی، صحابہ کرام کے فتوے نظر آئیں گے، وہ بھی نماز پڑھنے کے حق میں، خلاف کوئی بھی نہیں نظر آئے گا. یہ سارے مولویوں کے لکھے ہوئے فتوے ہیں. اور 695 پہ جس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ان کا فتویٰ لے کے آئے کہ جب انہیں بلوائیوں نے محصور کر دیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں حاضر ہوا کہ حضرت ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی حکمران بھی آپ ہیں اور مسجد نبوی کی امامت بھی حکمران کرواتا تھا، مسجد پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ بتائیں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ دیں یا اس کے پیچھے پڑھیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، کیونکہ مسلمانوں میں اجتماعی نیکی کا کام ایک باجماعت نماز ہی تو ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ خلیفہ راشد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث جو آپ کو دھوکہ دیتے تھے نا کہ وہ یہودی مارنے کے لیے آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے حضرت عثمان یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہودی جو ان کے نزدیک یہودی تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. ہوں دسو کیا کرو گے، ماننا پڑے گا کہ مسلمان تھے، ہاں اہل بدعت تھے، خلیفہ راشد کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، سب کچھ تھے، لیکن خلیفہ راشد کا ٹیمپرامنٹ دیکھیں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی، یعنی وہ کہتے تھے مجھ سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام سے نکل گئے ہیں، نماز ان کے پیچھے ہوگی. اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو، مامو پارٹی سانو نہ کوئی فتوا دسو، ہم فتوا آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا، اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا، تو آڈے بابے تے امام تے شاہی کوئی نہیں سوری سوری شاہی کوئی نہیں، ان کے مقابلے پہ ہم تو شاہی کوئی نہیں، ویسے اسی بھی بڑی شاہ ہوں اور تہاڈے بابے دے مقابلے چ کہانی کرا کے گئے سن. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ وہ دین ہے جو کتابوں میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی میں آئی ہیں. اور جب تو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے آواز اٹھے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب ہے. اور جب یہ آواز گلی گلی سے آئے گی نا تو انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ لیں کہ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ہو گیا نا. صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. اچھا جی، اب آپ کی پرچیاں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کا نام لے کے. علی بھائی، آپ ہمیشہ سنی کو سن سنا کے سنی کہتے ہیں، جبکہ اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ نے کہا کہ آپ سنی منہج پر ہیں. اچھا اچھا، یار تو میرے والا جملہ ہی لکھا ہے، بلکہ وہ سہیل وڑائی صاحب والا. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ آپ نے اگر وہ غور سے سنا ہو تو میں نے یہ بات کی تھی کہ میں سنی منہج کے اوپر ہوں، نہ کہ سنی فرقے کے اوپر، جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث کلیم کرتے ہیں. دوسرا، میں سن سنا کے سنی نہیں ہوں، پڑھ پڑھا کے سنی ہوں. سنی منہج کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں چونکہ 85% مسلمان سنی ہیں، اور قرآن تو سنی اور شیعہ کے درمیان کامن ہے کتاب، لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں تو آپ کو پتہ ہے فرق ہے. چونکہ ہم نے یہاں پہ اہل سنت کی وہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم اہل سنت کے منہج کی بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ فرقے کی. ان کو بھی ہم سنی ماننے کے لیے تیار ہیں جب یہ اپنے کتابوں کو ماننا شروع کر دیں گے. یہ سن سنا کے سنی ہے، آج میں نے کہا نا کہ جو پڑھ پڑھا کے سنی ہوگا وہ سنی ہوگا. سن سنا کے سنی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سنی کو میں نے کبھی ٹنی نہیں کہا. ہاں ہاں، غور سے سنا کریں. غیر ملکوں میں کھانے پینے کی چیزیں جو حرام گوشت سے بنی ہوتی ہیں، کیا وہ ڈلیوری کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ پاکستان میں فوڈ پانڈا ہے، ویسے وہاں نہیں جناب، ڈلیور نہیں کریں گے. قرآن میں واضح حکم ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورۃ المائدہ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. یہ کام نہ کریں. انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے والے کسی انگریزی اسکالر کو سن سکتے ہیں، کیوں نہ سنیں جی، ساروں کو سنیں. لیکن سنتے وقت دماغ کھولا کریں کہ یہ بندہ سطحی گفتگو کر رہا ہے یا کوئی ریفرنس بھی دے رہا ہے. اس ریفرنس کو فالو کریں، ریفرنس ٹھیک ہے تو لے لیں. کتنے اچھے اسپیکرز موجود ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، عبد الرحیم گرین ہیں، یوسف ایسٹس ہیں، نعمان علی خان ہیں، اور لوگ ہیں. خیرات اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ صدقہ ہم کھا سکتے ہیں. ایک پنجابی والا صدقہ ہے، ایک وہ صدقہ ہے جو عربی میں. عربی میں تو صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. ایک شوہر کا اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی کا کام. اور تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا، اب باقی چیزیں تو ان کو عزم ہوگی، کہ یہ پیورلی یہ والا کام بھی آپ نے فرمایا، ہاں اگر یہی عمل تم کسی ایسی چیز سے پورا کرو کہ جو تمہارے لیے اللہ نے حرام رکھی ہے، تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا. تو فرمایا اس میں ثواب بھی ہوگا. تو یہ پنجاب میں جو، یا اردو زبان میں صدقہ بولا جاتا ہے، وہ اس خیرات کو جو آپ نے منت کی مانی ہوتی ہے کہ یہ میرا کام ہو گیا، میں اللہ کی راہ میں یہ دوں گا. تو اس طرح کا جو صدقہ خیرات ہے وہ صرف غریب کھا سکتا ہے، امیر نہیں. عام جو اللہ کی راہ میں آپ نیاز دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، اس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے. عقیقہ، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن اس میں غریب اور امیر کی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں. البتہ جس صدقے کے اوپر آپ نے یہ نیت کی ہے کہ یہ میرا کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا، تو اس طرح کا جو صدقہ ہے، یہ واجب صدقہ ہے منت والا، یہ پھر صرف غریب کے منہ میں ڈالا جا سکتا ہے، امیر کے منہ میں نہیں. عام جو اللہ کی راہ میں آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، وہ چاہے امیر کھائے چاہے غریب کھائے. ٹھیک ہے جی. عورت کے چہرے کا پردہ، جیسا کہ آپ نے بتایا، دلیل ہے. آپ خود ہی کہتے ہیں علماء کا اجماع نہیں، عوام کا اجماع ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے عوام بھی مانتی ہے اس بات کو کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے. عوام بھی مانتی ہے کہ داڑھی سنت ہے. جتنے مسلمان داڑھی جنہوں نے نہیں رکھی، وہ کہتے ہیں ہماری سستی ہے، ہم مانتے ہیں یہ سنت ہے اور رکھنی چاہیے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ رکھ لیتے ہیں مرنے سے پہلے، اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے عورتیں جو بے پردہ گھوم رہی ہیں، تھوڑا بہت دین کے ساتھ ان کا شغف ہے، وہ مانتی ہیں کہ پردہ ہونا چاہیے. یہ بات آپ نہ کریں، انڈیویجل کی رائے نہیں ہوتی کسی کے. اوور آل جتنے بھی مسلمان پریکٹسنگ ہیں اور وہ اس طرح کے اعمال سے دور ہیں، وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. کیا پوسٹ مارٹم کے بعد دوبارہ نماز جنازہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمارے گاؤں میں ایک خاتون کی تدفین سے پہلے قتل کے شبہ میں پوسٹ مارٹم ہوا. نہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ اسی طریقے سے دفنا دیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ شہدائے احد کے لیے جب اجتماعی قبر کھودی گئی تو میرے باپ کو بھی اسی طریقے سے دفنا دیا گیا تھا. مجھے کافی عرصہ اس چیز کا غم تھا کہ میرے باپ کی قبر لادہ ہونی چاہیے تھی، تو میں نے 6 مہینے کے بعد ان کو قبر سے نکال کے دوسری جگہ پہ شفٹ کیا. کوئی جنازہ نہیں پڑا، کوئی کچھ نہیں کیا، تو ان کی لاش بالکل سلامت تھی. تو حالانکہ بخاری میں آتا ہے وہ شراب پی کے شہید ہوئے تھے، اس زمانے میں شراب حرام نہیں تھی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج میں اللہ کا دیدار کیا تھا؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، واقعہ معراج میں اللہ کا دیدار، آپ دیکھ لیں. واقعہ معراج میں اللہ سے ملاقات تو ہوئی ہے، دیدار والا معاملہ نہیں ہوا. دیدار کا معاملہ خواب میں ہوا ہے، جو جامع ترمذی میں، مسند احمد میں اور مشکات میں 748 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی تھی، جس میں آپ کو وہ دعا تعلیم کی گئی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین، وہ والی دعا. شب معراج کے بارے میں تو واضح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہے کہ میں اس امت میں پہلی ہوں جنہوں نے ان آیات کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا تھا. ملاقات تو ہوئی ہے ظاہر ہے، لیکن ملاقات کے لیے دیدار شرط نہیں ہے. ملاقات تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ سے ہوتی تھی، کوہ طور پہ ملاقات کرنے نہیں جاتے تھے؟ پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کی کہ زیارت کرنی ہے، تو اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھ، تو انڈائریکٹلی اس مشاہدے سے بے ہوش ہو گئے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں آتا ہے. تو ملاقات تو اس دنیا میں بھی کرتے رہے انبیاء، ملاقات کے لیے پردہ. سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ کسی انسان سے کلام کرے، مگر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چن لیتا ہے. وہی کے تینوں موڈ، کہ یا اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے، یا پردے میں اس سے گفتگو کرتا ہے، یا اس کے دل میں کوئی بات اتار دیتا ہے. اس چیز کو گستاخی کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے. دیوبندی اور بریلوی اسٹرکٹلی مانتے ہیں کہ خواب کے علاوہ بھی شب معراج میں بھی زیارت ہوئی ہے، اور جو نہیں مانتا اسے وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. تو پھر یہ پہلا فتویٰ تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پہ جائے گا، ان کی جہالت ہے. میں نے تفصیل سے ہر اینگل سے جو یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، آدھی آدھی کاٹ کے. صحیح مسلم کی حدیث، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا، تو وہ حدیث اتنی نقل کر دی کہ میں نے ایک نور دیکھا. وہ مسلم میں موجود ہے کہ وہ نور اللہ کا پردہ ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کھا جاتے ہیں الفاظ. مسلم شریف کی پہلی جلد کے اندر آپ کو واقعہ معراج کے اوپر پورا ڈیٹیل چیپٹر مل جائے گا، درجنوں حدیث، وہ ایک ایک میں نے اس میں کور کی ہے. وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، واقعہ معراج اور اللہ کا دیدار، HD ریکارڈنگ میں ایک ایک نمبر اس کا ڈسپلے ہوا ہے، خود پڑھ کے دیکھیں میرے بھائی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابوں کو آپ خود پڑھ کے دیکھیں. لوگ کہتے ہیں علی بھائی آپ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہہ دیا. یار دفاع کرو سب کو، جو کہہ رہے نا اس کی بات کو ویریفائی کرو کتاب سے، بجائے مجھے ای میل پھینکنے کے یا ادھر پرچی بھیجنے کے. اللہ کے لیے سیریس ہوں، دونوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ خود چیک کر لیں. آج کل کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں جی انہوں نے حوالہ نہیں دیا. بھائی انہوں نے حوالہ نہیں دیا تو میرا کیا قصور ہے؟ حیران کن بات ہے. آپ دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ماں باپ کو جب بتاتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، آگے سے وہ یہ کہہ کے انکار کرتے ہیں. پہلے تو ان کو بتایا جاؤ، کہتے ہیں داس کتنے لکھی ہے. تو ان سے یہ پوچھا کریں کہ آپ نے اپنے علماء سے لکھا ہوا دیکھ کے رفع دین کے بغیر نماز شروع کی تھی؟ ہاں ساڈے کو لکھیا منگ دیو، لو اگے ٹورو. نہیں تو وہ غلط کہندے نے. اور ماما انہوں کو بھی جا کے پوچھنا، ہوں ہم نے تو دکھا دی اپنی دلیل، اب ان سے بھی جا کے پوچھ. اپنے بابوں کی بغیر دکھائے ہوئے مانی ہوئی ہے، اور اپنے بچوں کی دکھائی ہوئی بھی بخاری مسلم کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ان چیزوں کے اوپر جو دیکھی بھی نہیں کبھی. اور نجی محفلوں میں اپنے مولویوں کو ویسے بھی برا سمجھتے ہیں پھر بھی ان کے وہ عقیدے بنائے ہوئے، تو اس طرح تو نہ کرے. 748 بتا دیے حدیث، مشکات 748. اگر کسی ملک کا کوئی فرد، قرآن پاک یہ ملک ہی لکھا ہوا ہے اور حدیث کی کتاب کی بے حرمتی کرے، اگر کسی ملک کا کوئی فرد قرآن پاک یا کسی اور حدیث کی کتاب کی بے حرمتی کرے یا مذاق اڑائے، تو کیا ہم اس ملک کی وہ چیزیں جو پاکستان میں خریدتے ہیں اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی، جو مرضی کریں. میرے حساب سے تو آپ کو پورے پاکستان کے دکانداروں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے اکثر چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے علماء اور فرقوں کے ماننے والے ہیں. ہاں تو روگے، دکان کے باہر لکھے قادیانیوں سے لین دین منع ہے، نعرے بھی لکھو البتہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے ماننے والوں سے لین دین جائز ہے. لکھو نا، جڑے بڑھو نا، لکھو. کوئی دنیاوی معاملات آپ معروف طریقے سے کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میرے بھائی. بے حرمتی وہ تو کافر ہے نا، جو مسلمان بے حرمتی کر رہے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بابے نے تو کہا کہ سن فریاد پیران دے یا پیرا، تو پڑھتا رہے پاویں ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کی جتنی بے حرمتی اور احادیث کی جتنی بے حرمتی مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے کی ہے، کافروں نے تو کی نہیں ہے. یہ تو مانتے ہوئے کر رہے ہیں، تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں. کسی گورے نے یہ کہا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الدین ہوتا تھا؟ کسی یہودی نے کہا کہ رفع الدین کرنا مکھیاں مارنا ہے؟ دسو نا، جڑے بڑو، کنے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے نا، تو ان سے لین دین جائز ہے. دنیاوی طور پہ کوئی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. باقی میرا وہ فرانس کے جو گستاخانہ کارٹونز کے اوپر میری ویڈیو تھی نا تفصیلی، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو تھی، اور اس کو آپ لکھیں کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹونز، تو آپ کو ویڈیو کھول کے سامنے آ جائے گی. میں نے تفصیلی اس میں گفتگو کی ہے. میں یورپ میں رہتا ہوں، یہاں پر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ مساجد میں بعض اوقات قادیانی فرقے کے چھپے ہوئے قرآن مختلف زبانوں کے تراجم کے ساتھ مسجد ملتے ہیں. سوال یہ کہ ایسے قرآن پاک مسجد سے ہٹا دینے چاہیے؟ میں نہیں جانتا کہ یہ تراجم ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ قادیانی یورپ میں کافی متحرک ہیں. مہربانی ہوگی آپ اس سلسلے میں. آپ نہیں جب جانتے تو میرے بھائی میں آپ کو کیا رہنمائی کروں؟ ہمارے نزدیک تو قرآن کا ترجمہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی کافر کا بھی لکھا ہو، انگریزی کے تو زیادہ تر ترجمے کافروں کے کیے ہوئے ہیں. تو ترجمہ کسی کا بھی ہے، ترجمے میں کسی نے ڈنڈی نہیں ماری ہوئی، اس کی تفسیر کے اندر ڈنڈی ماری ہے سب نے. صرف ترجمہ پڑھا ہوا نا خواہ کسی کا بھی، اس کو پڑھا رہنے دیں، وہ قرآن کا ترجمہ ہے. ہمارے جتنے زیادہ تر یہ مشہور ترجمے چل رہے ہیں وہ گوروں کے ہی چل رہے ہیں. اگر کسی نے ارادہ کیا کہ اسلام قبول کرنے کا لیکن وقت سے پہلے مر جائے تو اسلام قبول ہوگا؟ نہیں، ارادہ کرنے سے تو اسلام قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ قبول کر نہ لے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں جناب جی ہم نے فلاں جگہ جا کے کلمہ پڑھنا ہے، وہاں جا. ہم کہتے ہیں بھائی کھاری کلمہ پڑھ لے بھائی، راستے میں مر گیا تو پھر زندگی موت کا پتہ ہے؟ پبلکلی آپ جا کے بے شک اناؤنسمنٹ کرتے رہے، لیکن جیسے ہی جس کو حقانیت پتہ چلیے فوراً کلمہ پڑھے. حکومت پاکستان کے منصوبہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گھر لینا کیسا ہے؟ سودی کام ہے میرے بھائی، پہلے بھی ہم نے بتایا، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو زندگی موت کا ہو کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ آپ ضرور لے لیں. آڑ بھی دنیا میں میجورٹی کرائے کے مکانوں میں رہتی ہے. البتہ اگر آپ جو اسلامک بینکنگ والے یہ والی اسکیم دے رہے ہو نا، تو ان سے آپ لے لیں، وہ حلال طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اسلامک بینک والے. یہ ذہن میں رکھیے، جو پیورلی اسلامک بینک والے. کیا لڑکیوں کا حفظ کرنا ناجائز ہے؟ نہیں، ناجائز تو نہیں، کر سکتی ہیں. لیکن یہ جو آپ نے لکھا نا کہ بریلوی عالم منع کرتے ہیں، وہ کسی حد تک صحیح منع کرتے ہیں کہ لڑکیوں نے بعد میں قیام اللیل تو کروانا نہیں ہوتا، قرآن یاد کر کے وہ پھر بھول ہی جائیں گی، الٹا ان کے لیے وبال ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام کو ایسے شخص کا عذاب دکھایا گیا خواب میں، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، اس کے سرحانے پہ ایک شخص بھاری پتھر اٹھا کے کھڑا ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے اور وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور جاتا ہے. وہ فرشتہ جا کے پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اور جیسے ہی واپس آتا ہے اتنی دیر میں دوبارہ اس کا سر واپس آ جاتا ہے، پھر وہ سر اس کا کچلتا ہے، اور یہ عذاب مسلسل جاری ہے. اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے جو نمازوں کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا اور قرآن پڑھ کے اس نے بھلا دیا تھا. ایک یوٹیوب پہ میری ویڈیو بھی ہے افسوس ایسے حفاظ کے اوپر. اسی طریقے سے ایک ویڈیو ہے اگر قرآن بھول جائے تو, ایسے بھی حافظ ہیں جو بھلا چکے ہیں, اب وہ کیا کریں, یاد کریں اور کیا کریں, نہیں ہو رہا تو توبہ کریں. اور آمدہ سے کسی ایسے بچے کو آپ حفظ نہ کروائیں جس کا کوئی اس طرف شوق نہیں ہے یا وہ آگے مینٹین نہیں کر سکتا. اور یہ چھڑے حفظوں نے اس امت کو کیا فائدہ دینا ہے جب تک ان کو ترجمہ نہیں آتا. حفظ قرآن کا تو فائدہ تب تھا نا جب اس میں سے کچھ نکالتے. میں دوسرے شہر میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے جاب کرتا ہوں. میں دوسرے شہر میں جاب کرتا ہوں اور ہر دوسرے ہفتے میرا گھر کا چکر لگتا ہے. ہاں تو اگر ہر ہفتے چکر لگ رہا ہے تو آپ جہاں جس شہر میں گئے ہیں وہاں آپ کی نماز قصر ہوگی, وہ بھی جب آپ اکیلے پڑھیں. جماعت کے ساتھ تو آپ پوری پڑھیں گے نا, یا خود جماعت کرا لیں. جب مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو بخاری مسلم میں ہے آپ نے پوری پڑھنی ہے, کیونکہ 19 دن کے اندر اندر آپ واپس آ جاتے ہیں. صحیح بخاری میں 19 دن کی آئی ہے وہ مدت. تو یہ تو ہر ہفتے آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ کی نماز آپ قصر پڑھ سکتے ہیں, پوری بھی پڑھ لیں تو جائز ہے. ارے بھائی جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے جائے نماز پر سلیب کا نشان بنا ہے سجدے والی جگہ پر, وہ آپ کو نظر آیا ہوگا جس طرح وہ 7 اپ کی بوتل کے اوپر لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ نظر آ گیا. وہ تو کسی چیز کو بھی غور سے دیکھیں کچھ نہ کچھ بنا ہوا نظر آ ہی جاتا ہے. سجدے والی جگہ پہ اس طرح کے میرے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر ہو بھی تو نماز تو درست ہوگی. نماز کو کیا, آپ اس سلیپ کو تو سجدہ کر ہی نہیں رہے. اور ویسے بھی وہ تحقیر کی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے, زمین پہ پڑی ہوئی ہے, سامنے آپ نے عزت کے طور پہ نہیں ٹانگی ہوئی ایسی چیز. یہ ذہن میں رکھیے گا, عزت کے مقام پہ کسی چیز کو رکھنا اس کے اوپر کوئی ہوتا. علی بھائی کیا پاکستان کی ترقی کے لیے خواتین کا کردار کیا وہ ادا کر سکتی ہے باحجاب ہو کر؟ جی کر سکتی ہیں, اس صورت میں جب اپنی فیلڈ میں جاب کریں. جیسے گائنی کی فیلڈ ہے, ہم تو پریفر کرتے ہیں کہ بچیوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے گائنی کی فیلڈ میں. اب تو ہمارے مین سٹیز کے اندر گائناکالوجسٹ موجود ہیں جو کہ عورتوں کی ڈلیوریز کے لیے وہ اویلیبل ہوتی ہیں. پہلے تو مرد ہی یہ سارے کام کرتے تھے اور مرد تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں. تو ہم تو پریفر کرتے ہیں اس طرح کا. اور عام جو یہ جابز چل رہی ہیں جیسے پراپرٹی ڈیلرز نے عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں ہوٹلوں کے اس کے اوپر, کاؤنٹر کے اوپر عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں, یہ تو انہوں نے کسی اور کام کے لیے بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. وہ بچیاں تو مجبور ہو کے گھر سے نکلی ہیں جن کو بڑا کوئی شوق ہوتا ہے. تو جن کی مجبوری نہیں ہے نا جاب, وہ عورت جاب نہیں کرے گی. یہ مرد کی ذمہ داری ہے بچی کو کھلانا, چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیوی ہے. عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ مردوں کو کھلائے. اسی کی فضیلت پہ تو مردوں کو ایک درجہ اوپر دیا گیا نا, الرجال قوامون علی النساء. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے جو اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے اور یہ خرچ کرتے ہیں عورتوں کے اوپر. کتنی پروٹیکشن ہے عورت کے لیے کہ بچپن میں باپ کی کفالت میں, جوانی میں شوہر کی کفالت میں, بڑھاپے میں بیٹے کی کفالت میں. رکوع تو نماز میں ہو گیا مکمل, پھر رکوع کون سا ہے؟ ورکعو مر راکعین سے مراد ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع ایک نماز کا وہ رکن تھا جس کے بارے میں سستی کرتے تھے یہود و نصارہ. تو اس کے اندر اس رکن کے اوپر ایمفسائز کیا گیا اور نماز باجماعت کے اوپر ایمفسائز کیا گیا. اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ سے کوئی رکوع کرنے ہیں مختلف جگہ کے اوپر. جیسے ہم نماز میں بھی کئی چیزوں کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں, الحمد شریف. الحمد شریف سے مراد صرف الحمد نہیں ہے, پوری سورہ فاتحہ. تو یہ اس سے مراد ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. رکوع اس کا ڈومیننٹ, تین بڑے ڈومیننٹ چیزیں ہیں نا, قیام, رکوع اور سجود. سجدے تو سارے مانتے ہیں. صلات کا لفظی مطلب کیا ہے؟ صلات کا لفظی مطلب تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عربی زبان کے لفظی مطلب نہیں لینے, اصطلاحی معنی لینے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو لفظی معنی ہے نا وہ آپ اردو میں ملے تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. کیونکہ لفظ پیدا ہونے کے بعد ایک شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جب سے آپ کے گھر سے بریانی کھا کے آئے ہوں میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے, اور آپ سے ایک بندہ آ کے پوچھے کہ آگ کا لفظی مطلب بتائیں، اگر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا نا تو آپ کیا کہیں گے کہ یار یہ کوئی ڈنگر دماغ ہی نہ ہو، اس کو میں نے اگر یہ بتا دیا نا تو آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ جو انہوں نے آگ کی بات کی ہے اس سے مراد وہ فائر نہیں ہے بلکہ جلن کو انہوں نے آگ کہا ہے. وہ کہنے جی مجھے لفظی مطلب بتائیں کیا ہے. وہ کہیں گے ماما رک جا، لفظی مطلب تو جتھے پہ انہوں کو اپلائی کرنے لگا ہے میں تمہیں دسنا ضروری ہے. یہاں پہ اصطلاح ہم استعمال ہو رہا ہے، لفظ کا مطلب جو بھی ہو، یہ لکڑیوں والی آگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صلات کا مطلب دعا بھی ہے، صلات کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے اور مطلب بھی ہے، لیکن چونکہ اپنی اصطلاح میں جو استعمال ہو رہے ہیں وہ وہی ہے جو ہم لیتے ہیں. پانچ وقت کی نماز، درود شریف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. شریعت کی اصطلاحات میں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ سمد، عربی میں کہتے ہیں چٹان کو، لیکن اللہ اس سمد کا مطلب، اللہ چٹان ہے؟ نہیں. عربی زبان میں چٹان کا مطلب، اسمد کا مطلب چٹان ہے، لیکن اللہ الصمد کا مطلب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے. تو آپ کو پھر عرب کے کلچر میں جانا پڑے گا، اور لوگوں نے، علماء نے ترجمہ کیا کیا ہوگا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ پشت پناہ ہے، یہ سارے الفاظ درست ہوں گے. اگلے زمانوں میں جنگ کرنے کے لیے پہاڑ اپنی بیک پہ لیا جاتا تھا، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ احد میں لیا ہوا تھا، تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے اور سامنے سے لڑا جاتا تھا. تو وہ پشت پہ پہاڑ کی سپورٹ ہوتی تھی نا، اسے سمد کہا جاتا تھا. لیکن اب با محاورہ اس کا معنی عربی میں کچھ اور ہے، لفظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ کھلواڑ ہے جو غلام پرویز نے کیا. لوگ کہتے ہیں غلام پرویز جو ہے وہ منکرین احادیث میں سے تھا. نہیں سر، وہ منکرین قرآن تھا، اس نے قرآن کی تحریف کی ہے، اس لیے اس نے قرآن کی اپنی لادا سے ڈکشنری لکھی ہے. جبکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی لسان مبین میں نازل کیا. عرب کے لوگ جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں وہی لیا جائے گا. جس طرح اردو میں کہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ میں نے شوربے کے ساتھ روٹی کھائی، تو اردو اور پنجابی جاننے والوں کو پتا ہے کہ شوربے کا مطلب ہے کوئی سالن ہوگا جس کا شوربہ ہوگا، چاہے وہ آلو کا شوربہ ہو، چاہے وہ چکن کا ہو، چاہے چھوٹے گوشت کا ہو، اور اس کے ساتھ یہ کھانا کھا کے آئے. لیکن اگر کوئی بندہ کہنے کہ مجھے شوربے کا لفظی مطلب بتائیں جو علی بھائی نے بھی کہا، تو آپ کہیں گے اوے اللہ نے بندے لفظی مطلب نہیں ہے، اس طرح ہم جو مانا ہے وہ لیا جاتا ہے. لفظی مطلب شور کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو. شوربے کا لفظی مطلب ہوا نمک والا پانی، لیکن ہمارے بچے کو بھی شوربے سے یہ وام نہیں آئے گا کہ میں نے نمک پانی میں گھول کے ایک گلاس میں رکھا ہوا تھا اور ایک روٹی کا لقمہ لیتا تھا اور ایک اس کا، اس سے مراد یہ ہے، یہ لیتا ہے کوئی؟ تو اس طرح ان تمام الفاظ کے اصطلاحی معنی جو مستعمل چل رہے ہیں وہی لیے جاتے ہیں. علی بھائی جب لوگوں کو حوالہ جات کے ساتھ بزرگوں کی غلط چیزیں بتاتے ہیں تو قبول نہیں کرتے، اس وقت دل دکھتا ہے. بس آپ کا کام اتنا ہی ہے، آپ اس وقت یہ تصور کیا کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل کتنا دکھتا ہوگا. ان سے بہتر کوئی ٹیچر نہیں تھا، ان سے بہتر سلیبس کسی کے پاس نہیں تھا، پھر بھی ان کی زندگی میں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. علی بھائی کیا امام حنیفہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، کیا امام حنیفہ تابعی ہیں؟ علی بن عثمان حجویری نے کشف المعجوب میں تبع تابعین میں انہیں شامل کیا ہے. ہمارے نزدیک بھی وہ تبع تابعی ہیں، صحابی سے ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے. تاریخ بغداد میں صحیح سند سے قول ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر الجوفی سے بڑا کذاب روئے عرض پہ کوئی نہیں دیکھا، اور عطا بن ابی رباس سے افضل شخص دنیا پہ کوئی نہیں دیکھا. یہ دونوں تابعین ہیں، ایک کذاب تابعی ہے اور ایک ثقہ تابعی ہے، عبداللہ ابن زبیر کا شاگرد عطا ابن ابی رباس. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے پلانٹ ارتھ پہ عطا بن ابی رباس سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے اس نے کسی صحابی کا جب نام مینشن نہیں کیا، ورنہ اگر صحابی کو دیکھا ہو، ایک ادنا صحابی کو بھی دیکھا ہوتا تو اس کا وہ ذکر کرتے. کشف المعجوب میں علی بن عثمان حجویری نے امام حنیفہ کی طرف کیا کیا القابات لکھے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنا خواب لکھا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی گود میں امام حنیفہ کو لٹایا ہے اور ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جیسے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرا امام ہے. یعنی اس لیول تک انہوں نے غلوف کیا ہے. اس طرح کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے علی اجویری صاحب کے ریفرنس سے نقل کیا ہے کہ علی بن عثمان کہتے ہیں. وہ داتا صاحب تو نہیں انہوں نے کہنا تھا نا, ان کا نام تھا علی بن عثمان. اور وہی علی بن عثمان اجویری کشف المعجوب میں چیپٹرز بناتے ہیں صحابہ کا, اہل بیت کا, تابعین کا, تبع تابعین کا. تبع تابعین والے چیپٹر میں وہ امام ابو حنیفہ کو لے کے آئے, تابعین میں نہیں لے کے آئے. یہ اتنی بڑی پھکی ہے ان کے لیے. بریلوی اور دیوبندی دونوں کشف المعجوب کو مانتے ہیں, دونوں نے ترجمہ چھاپا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں آج سے ہزار سال پہلے آپ کے بابا جی جو 465 ہجری میں فوت ہوئے, آج 1443 ہجری چل رہی ہے, آلموسٹ ہزار سال پہلے, اس زمانے میں پوری دنیا میں تصوف کی مین کتاب لکھنے والا بندہ کشف المعجوب فارسی زبان کے اندر, وہ تو امام حنیفہ کو تابع نہیں مان رہا. تو تم نے یہ بات کہاں سے نکال لی ہے؟ میں بریلوی تھا, پھر میں نے آپ کے بیانات سن کر فرقہ واری چھوڑ دی. اب میرے والد نے مجھے رفع دین کرتے دیکھ لیا, وہ مجھ سے اپنا تعلق مکمل طور پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہونے لگی. تو میں نے یہ سب دیکھتے ہوئے جھوٹا دعویٰ کیا کہ جیسے آپ چاہو گے ویسے ہی کروں گا, لیکن میں رفع دین نہیں چھوڑنا چاہتا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بڑا آسانی سے کرنا چاہیے ان کو کہ ابا جی پوری زندگی آپ نے مجھے گیارہویں کھلائی ہے. تو گیارہویں والے پیر کی یہ کتاب ہے غنیت الطالبین, انہوں نے نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اگر پیران پیر کی نماز غلط ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر پیران پیر کو نہیں پتا چلا یہ طریقہ منسوخ ہو گیا تھا اور آپ کے بابوں کو پتا چلا, تو اس سے لقب پیران پیر والا پھر واپس لے لیں آپ. بھائی ایک پاس آؤ نا, یا اس ڈگری جعلی ڈکلیئر کر دو. آپ کو تو کہتے ہیں نا جناب غوث اعظم درمیان اولیاء, چو محمد درمیان انبیاء. جس طرح محمد علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے درمیان ہے, اس طرح عبد القادر جیلانی اولیاء کے درمیان ہے. تو ان کو تو نماز, اچھا جی وہ حملی تھے تو سر تسی پھر کیوں انفی ہو؟ انہوں نے بھی تو پوری تحقیق کے بعد یہ نظر نکالا نا, ویسے تو حملی نہیں تھے. انہوں تو اپنے آپ کو اہل سنت اہل حدیث لکھا ہے غنیت الطالبین کے اندر. تو آپ کیوں ہیں؟ اپنی مرضی کا دین لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. تو ان کو کہ ابا جی یہ ہے آپ پڑھ لیں, اب مجھے بتائیں کہ میں پیرانے پیر کے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں یا آپ اور آپ کے مولوی کے طریقے کے مطابق. اگر وہ کہنا تو میرے مولوی کے مطابق پڑھ, تو ان کو کہ ابا جی پھر یہ بتائیں کہ پیرانے پیر جو گمراہ تھے ان کو نماز نہیں آتی تھی, وہ بھی ضرورت نہیں کرنگے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. چشتی رسول اللہ علیہ نہیں دکھانا, طبیعت خراب ہے انہوں نے. کزن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, حالت بہت نازک ہے, دعا کروا دیں اللہ تعالیٰ شفا دے جی ان کو. میں اینڈ پہ سب کے لیے دعا بھی کروا دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ ڈاکٹر اقبال کے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں. ابھی تک میں نے ڈاکٹر ڈاکٹر اقبال کے جو اشعار ہیں جی, ان کے جواب میں نے نہیں دینے. اس کی وجہ ہے کہ میں پہلے بھگت رہا ہوں جواب دے کے. یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے بت بنایا ہوتا ہے شعراء کو, اپنے بزرگوں کو, اور وہ پھر کہتے ہیں جی آپ نے فلاں شعر کے بارے میں بول دیا. کوئی دینی مسئلہ پوچھا کریں. میری شادی آج سے 5 سال پہلے ہوئی تھی, خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے طلاق ہوئی. جب میں سعودی عرب سے واپس آیا تو اسی لڑکی سے میری شادی حلالے کے ذریعے ہوئی, حلالے کے طریقے سے انجان تھا. اس بات کو 1.5 سال گزر چکے ہیں میری بیوی. اب میں کیا آپ کو بتاؤں میرے بھائی, مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہیں؟ حرام ہے, بیوی نہیں رکھ سکتے. اس طرح لالا تو نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں برکتیں دے, آمین. علی بھائی میرے شہر راولپنڈی کے ایک علاقے میں ایک مسجد مدرسہ زیر تعمیر ہے, جو کہ ہمیں معلوم ہے کٹر بریلی متفقہ سے, اور ہر جمعے میں خطیب مسجد کم از کم 20 منٹ چندہ کے لیے تقریر کرتا ہے. میرے گھر والوں کے والد صاحب سال ثواب کے لیے. اتنا لمبا سوال یار کیوں لکھتے ہیں؟ میں اب اس کو پڑھتے پڑھتے چندہ آپ لکھیں بریلی مسجد میں چندہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بس اتنا لکھیں نا یار, یہ 2 صفحے کیوں لکھ رہے ہیں؟ دیں جی, سارے مسلمان ہیں, مسجد میں تو اللہ کی مسجد ہے, دیں سب کو دیں چندہ. علی بھائی کیا سمگل کیا ہوا مال مارکیٹ سے خریدنا؟ اگر تو وہ ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ چوری اور سمگلنگ کا مال ہے تو پھر آپ نہیں خرید سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. علی بھائی مجھے وراثت میں کچھ پیسے ملے تھے جس میں 10,40,000 میرے پاس ہے، میرے پاس کوئی جاب نہیں، زکات تو دینی ہوگی میرے بھائی. جب تک کہ یہ اس ڈیٹم لیول پہ نہیں پہنچ جاتا کہ جس کے بعد زکات کوئی نہیں ہے، تو وہ تھوڑے عرصے میں ہی پہنچ جائے گا، کیونکہ 7.5 تولے کی قیمت آج کل میرے خیال ہے 8-9 لاکھ تو اسی کی بن رہی قیمت، 1.25 لاکھ روپے تولہ ہوا ہے نا، تو یہ تو آلموسٹ 9-9.5 لاکھ ہے، کیلکولیٹ گھر جا کے کر لیں. جیسے ہی 7.5 تولے سے نیچے آ جائے تو پھر آپ زکات نہ دیں، تو 10 لاکھ ہی ہے نا، تو 1 لاکھ کو پورے کرتے ہوئے بھی آپ کو کئی سال چاہیے، زکات تو آپ نے دینی ہوگی. اور یہ جو آپ کو آ گیا نا کہ جناب میری جاب نہیں ہے، زکات جو مال جوڑا ہوتا ہے نا اس میں سے دینی ہوتی ہے، اللہ سے کما کے نہیں دینی ہوتی، یہ تو آسانی ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی وہ میرے پاس ہی 50 تولے سونا ہے لیکن میرا کمانے والا کوئی نہیں. واہ واہ، تو 50 تولے سونے کو توڑ کے دینی ہے نا، انہوں جوڑیا ہوا ہے، کم پایا ہوا ہے، باقی کما کے دینا ہے. پھر تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ اس کو جائز سمجھ رہے ہیں تو جو آپ کما بھی رہے ہیں نا اس کا بھی سونا خرید کے رکھتے جائیں. کیا بات کر رہے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایلوپیتھک اگر میڈیسن استعمال کروا لیں، جائز ہے جی، ایلوپیتھک ہومیوپیتھک دونوں، اس میں میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں ساری ٹیکنیکل بحثیں میں نے کی ہیں. ہومیوپیتھک میڈیسن ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میں نے پوری تفصیل سے گفتگو کی ہے. سر اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے انسان کو اس دنیا بھیجا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں زمین و آسمان پر امانت اور پہاڑوں پر امانت اٹھانے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے انکار کیا. انسان اس کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں، یہ امانت یہ ہے کہ جو اللہ کے انبیاء کی کتابوں کی پیروی کرے گا اسے جنت ملے گی، جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ پیشکش اللہ نے آفر رکھی کہ چاہے تو اسے اٹھا لو، لیکن آفر تھی، حکمن نہیں تھی، ورنہ تو پہاڑوں کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کرتے. انسان نے اٹھا لی، اللہ نے کہا کہ وہ ظالم تھا، جاہل تھا، یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم اہل ایمان کو جنت دیں اور منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں پھینکیں. اس کے اوپر میں تفصیلی کئی دفعہ بول چکا ہوں، یہ امانت ہم نے جو اٹھائی ہے، آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کسی کو کہا جائے نا کہ آپ تھوڑی سی زندگی اللہ کو دو پھر ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کن فیکون کی کوالٹی بھی دے دے گا، جو چاہو گے تخلیق کرو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی اللہ ناراض نہیں ہوگا. تو یہ آفر آج بھی لوگ لینے کے لیے قبول ہے، کرنے کے لیے تیار ہیں سارے انسانوں کے، انسان ایز اے اسپیشی بات ہوئی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ امانت اس کے سپرد کی ہے. آپ کو کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو تو وہ وقت بھی یاد نہیں ہے جو آپ نے پیدائش سے پہلے گزارا ہے. اصل چیز ہے کہ اس وقت جو ہم موجود ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں، آپ لوگ ویڈیوز دیکھ لیا کریں. مسئلہ تقدیر کے اوپر میں نے 3 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 104ABC. یہ چونکہ ڈاکٹرین ہوتی ہے، ڈاکٹرین پہ تو میں 3 گھنٹے صرف اس پہ ہی بولتا رہوں گا، میں نے صرف ورڈک دینی ہے نا. اس میں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو سمندر میں دھکا دے دے اور ایک کنارے پہ کھڑا ہوا شخص آپ کو کہے کہ تم ہاتھ پاؤں مارو تم سمندر کے کنارے پہ پہنچ جاؤ گے، جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور آپ کہیں کہ چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے دھکا کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، لہذا میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، تو یہ کرنے سے آپ بچ جائیں گے یا ڈوب جائیں گے؟ اس کی بجائے آپ ہاتھ پاؤں مارے، کنارے پہ پہنچیں، پھر چیک کر لیں گے کس نے آپ کو دھکا دیا ہے. انبیاء اکرام بھی سمندر کے کنارے آپ کو آواز لگا رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد آپ نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ آواز لگانے والا شخص وہ ہے جس کا کریکٹر منوایا گیا ہے پہلے کہ وہ صادق ہے، امین ہے، جھوٹا نہیں ہے. اب آپ اس کی باز پہ لبیک کہیں، کنارے لگ جائیں، جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، وہاں جا کے اللہ سے پوچھ لیجیے گا کہ یا اللہ یہ کیا کیا میرے ساتھ. اوتھے تسی نہیں پوچھنا، ہاں تسی کہنا بھائی جی ہوں پہنچ گئے، ٹھیک ہے صحیح ہوا ہے. وہ کون سا خوف اور حزن ہے جو اولیاء اللہ کو نہیں ہوتا؟ جبکہ انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے ان کو بہت سی پریشانیاں تھیں. یہ جو خوف اور حزن ہے نا، اس سے مراد پرائمری طور پر آخرت کا خوف اور حزن ہے. جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 جس کو مس کوٹ بھی لوگ کرتے ہیں کہ چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، سابی ہے، ستارہ پرست نہیں، سابی، دین ابراہیمی کے اوپر، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لیا ہے تو قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم، یعنی اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کے زمانے میں. تو یہ قیامت کے دن خوف اور غم نہیں ہوگا. قیامت کے دن کا خوف اور غم تو آپ کو پتا ہے، بڑا خوف اور غم یہی ہے کہ میرا کیا بنے گا. تھوڑا بہت تو اس دن بھی ہوگا، تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، نہیں کہیں گے. دنیا میں خوف اور غم، اہل ایمان کو تسلی ہے کہ ہم نے مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے وہ مشکل حالات میں بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے. اس کی وجہ سے انہیں خوف اور غم سے تو گزرنا پڑتا ہے. لیکن کس خوف اور غم سے انہیں نجات ہے کہ شکر ہے ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں جنت مل جائے گی. یہ ہر مسلمان جو پریکٹسنگ ہے، جس کا عقیدہ قرآن کی توحید کے مطابق ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ سکون دے دیتا ہے کہ اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. تو اس خوف اور غم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بزرگان دین بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا گرنیٹ یا غبارہ پھٹے اور وہ یوں نہیں کرے گا. کرے گا سر، وہ بھی کرے گا، سارے کریں گے، چاہے کوئی پیغمبر بھی ہو، کیونکہ اس کی رہ کہ یہ انسان کی جبلت میں کہ انسان نے یہ کرنا ہے. اس طرح کا جو دنیاوی چیزیں ہیں، نبی علیہ السلام نے آپ کے خیمے کے باہر باقاعدہ صحابہ کرام ڈیوٹی دیتے تھے. پھر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے اگینسٹ، پھر آپ نے وہ اپنے گارڈ رکھنے چھوڑ دیے تھے. لیکن یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے کہ ان کو اللہ نے غیبی ایک مدد دی تھی. ادروائز آپ علیہ السلام بھی اپنے ساتھ، صحابہ کرام نے آپ کو کوئی جنگ نہیں لڑنے دیے. آپ کا خیمہ تو پیچھے لگا ہوتا تھا، غزوہ بدر میں آپ تو نہیں لڑ رہے تھے، آپ خیمے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے. بدر اور احد میں آرمی چیف کون تھا؟ حمزہ. نبی علیہ السلام تو خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. غزوہ حنین میں آپ کو مجبوراً آنا پڑا، چونکہ 12,000 کا لشکر، صرف 80 بندے رہ گئے تھے، باقی بھاگ گئے تھے قبیلہ حوازن کے تیروں سے، کیونکہ زبان سے کلمات ایسے نکل گئے. قرآن میں آیا نا کہ ہم آج کثرت میں ہیں، تو اللہ نے پھر کہا کہ تمہاری کثرت نے پھر تمہیں بھاگنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا. پھر ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں آئے کہ زمین سے مٹھی بھری مٹی کی، کنکروں کی، اور کافروں کی طرف یوں پھینکی اور کہا کہ کافر مغلوب ہو گئے. اور قرآن میں آیا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے نبی جو آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی اللہ کی غیبی تائید تھی. آپ نے وہ رجز پڑھا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور یہ آپ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے پھر کے، تو ادروائز نبی علیہ السلام کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ منصب رسالت کے لیے جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، لیکن سورہ شورا کی آیت نمبر 12-13 کے روز ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ کی خواہش پر حضرت ہارون کو نبوت ہوئی. جی اللہ کے علم میں تو تھے نا، اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، حضرت موسیٰ کو تو علم غیب نہیں تھا کہ اللہ کے علم میں ہارون نے پیغمبر بننا ہے. اللہ نے ان کی زبان سے کلوایا. آپ کو حضرت موسیٰ کی تو خواہش نظر آ رہی ہے، حضرت ابراہیم کی خواہش نہیں آئی سورۃ البقرہ میں. نبی علیہ السلام کس کی خواہش پہ پیغمبر بنے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو کیا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ میں نے خاتم النبیین بنا کے بھیجنا ہے؟ مسند احمد میں حدیث ہے، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یہ صحیح سند سے حدیث ہے، مسند احمد میں، مشکات میں بھی موجود ہے. شیخ البانی، شیخ زبیلی رہی دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. یہ دلائل النبوہ میں بھی ہے. تو نبی علیہ السلام کی نبوت کا نور آپ کی حکومت رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر گئی. یہ آپ کی ماں کو خواب میں دکھایا گیا، تو وہاں پہ آئے، میں دعائے ابراہیم ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا نہ کرتے تو حضور نے آنا ہی نہیں تھا دنیا میں. بہانہ کوئی بھی بنتا ہے، ڈسیزن اللہ کا ہوتا ہے. سانپ یا بچھو کاٹ لے تو میڈیکل علاج کروانا ٹھیک ہے یا دم کروانا؟ دونوں علاج کروائیں جی، میڈیکل علاج تو ضرور کروائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اینٹی وینم جو ہے اب ہمارے ملکوں میں تو اس طرح اویلیبل نہیں ہوتا، امریکہ میں تو 40 کلومیٹر کی ڈرائیو کے اندر اندر تمام سانپوں کے اینٹی وینمز اویلیبل ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت لوگ سانپ کاٹنے سے مرتے ہیں. اب کوبرا سانپ جو ہے اس کا علاج کوئی دم سے تو کوئی نہیں ہونا، چھوٹے موٹے جو سانپ ہیں وہ اگر آپ کا کانفیڈنس ہو تو جسم کا امیونٹی سسٹم بھی اسے اوورکم کر لیتا ہے. زیادہ تر لوگ دہشت کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو اینٹی وینم اگر اویلیبل ہے تو اس کا علاج ضرور کروائیں جی. دم تو آپ بے شک آپ کرواتے رہیں لیکن علاج ضرور کروائیں. معراج کا واقعہ خواب ہے یا بیداری؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 اور بخاری کی حدیث 7517 کی روشنی میں دیکھیں. میں نے یہ ساری باتیں آپ کے اس کوشچن کی پیدائش سے بھی 10 سال پہلے ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ رؤیا کا لفظ ہمیشہ خواب کے لیے نہیں استعمال ہوتا، منظر دیکھنے کی طرف بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بخاری کی حدیث لکھی ہے نا 7517، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ منظر سر کی آنکھوں سے دکھایا گیا، یہ خواب نہیں تھا. ٹھیک ہے، باقی یہ والی جو حدیث ہے تو نبی علیہ السلام کو کئی ایک دفعہ خواب میں بھی منظر دکھائے گئے ہیں. ایک تو وہ بڑی معراج ہے نا جو آپ کو فزیکلی کروائی گئی، اس کے علاوہ بھی خواب میں آپ کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے ہیں. تو ان چیزوں کو مکس نہ کریں. آپ میری وہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں 3 نشستوں میں 127 اے بی سی، اور ایچ ڈی ریکارڈنگ میں آپ کو 1.25 گھنٹے میں وہ واقعہ معراج کے اوپر، واقعہ معراج اور اللہ کا دیدار، اس میں دیکھ لیں. میں نے ایک ایک چیز کو ریفرنس کے ساتھ بیان کیا. شیطان چوری کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا، پکڑا گیا، جاتے وقت آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. کیا اب بھی شیطان انسانی شکل میں آ کر ہمارے ساتھ معاملات کرتے؟ کر رہے ہیں نا شیاطین، کر رہے ہیں نا، اور کون کر رہے ہیں؟ یہ ممبروں پہ کون بیٹھے ہوئے؟ من الجنت والناس، انسانی شکل میں نہ بھی آئے انسانوں میں سے اس کے ایجنٹ موجود ہیں جی. اب بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں سانو بابا مل رہا ہے پول ہوتے ہیں، یا قبرستان میں فلاں بابا جی دیکھے، وہ سارے شیاطین ہی ہوتے ہیں نا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں نا، غائب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ امام کسے کہتے ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کو امام کیوں کہتے ہیں؟ امام عربی زبان کے اندر جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا آگے، اسے امام کہا جاتا ہے. مسجد کا امام بھی امام ہے، وہ آگے ہوتا ہے. ہمیں جو دعا سکھائے گی سورۃ الفرقان میں وہ کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یہاں امام کیا مانا ہے؟ کہ ہماری اولاد نیک ہو اور ہم امام ہو. یعنی جو پرک فور فادرز اباؤ اجداد، وہ امام ہوتا ہے نا. جس طرح کوئی جو ہے وہ کسی مغل بادشاہ کی اولاد ہے تو وہ مغل پیچھے امام ہے ان کا، اسی طریقے سے اہل البیت جو ہیں وہ سیدوں کے امام ہیں، اس طرح بنو امیہ کے بھی اپنے امام ہیں. یعنی جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی اولادیں آگے سے ہوتی ہیں. جس طرح اگر میں کہوں کہ بلاول بھٹو کے امام ہیں ذوالفقار علی بھٹو، تو بالکل بات درست ہے، ان کی نسل سے ہے نا، تو وہ ان کے پرکھ ہوئے، فور فادر ہوئے، ابا اجداد ہوئے. ان معنوں میں بھی امام آتا ہے، اور امام وہ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اب جس جس فیلڈ میں جو بندہ لیڈ کرے گا نا وہ اس فیلڈ کا امام مانا جائے گا. مسجد کا امام بھی امام ہے، روڈ لائنر کا ڈرائیور بھی امام ہے، وہ لیڈ کر کے گائیڈ کر کے گاڑی کو لے کے جا رہا ہے. فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، امام آگے ہوتا ہے آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. روڈ لائنر میں بھی ڈرائیور آگے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی تک تو میں نے ساری ایسی گاڑیاں دیکھی ہیں، کوئی ایسی گڈی نہ جدھر پیچھے جا کے امام بیٹھ جائے، آگے ہی بیٹھنا ڈرائیور سے اسکرین، ایون جہاں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. ٹرین اس میں بھی، ٹرین میں جو ہے نا وہ انجن کے اندر امام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بعض کا جب چڑھائی آ جاتی ہے تو دو انجن لگاتے ہیں، بعض کا دو انجن آگے لگ جاتے ہیں، ایک آگے لگتا ہے ایک پیچھے، لیکن امام آگے والا انجن ہوتا ہے، پیچھے والا صرف زور لا رہا ہوتا ہے. جس طرح بعض مسجدوں میں چودھری جو ہے نا وہ آخری رکعت تک نہ نمازیوں کو صفوں میں کھڑے کر رہے ہوتے ہو، تو بھی نیت کر بھائی، وہ والے امام ہوتے ہیں، امام لیڈ کرنے والا، ایکسپرٹ. ان معنوں میں امام آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. امام بخاری امام مسلم کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث کی فیلڈ میں وہ سب کو لیڈ کر کے پیچھے چھوڑ گئے. امام حسین علیہ السلام کو ہم امام کہتے ہیں کہ ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے میں انہوں نے امام ہونے کا حق ادا کیا. حضرت ابوبکر بھی امام ہیں، حضرت عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی مسلمانوں کے لیڈر تھے. بریلوی امام احمد بریلوی کہتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا، تو ان سے پوچھیں کیوں کہتے ہیں ان کو. اہل حدیث امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، کہتے ہیں نا، ویسے کہتے ہیں امام حسین کو امام نہ کہیں کیونکہ اس سے بو آتی ہے، تو امام ابن تیمیہ دے امام چ خوشبو آندی ہے. ہر چیز میں الٹا گیئر لگا ہوا ہوتا ہے. تو امام کا مطلب لیڈ کرنے والا کسی بھی فیلڈ میں، اور یہ ضروری نہیں ریلیجن میں. آپ سائنس کی فیلڈ میں نیوٹن کو، آئنسٹائن کو امام کہہ سکتے ہیں، ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کے، وہ امام ہے. میرا تو نام ہی امام ہے نا، EMAM انجینئر محمد علی مرزا. ہاں پر اے والا امام نہیں میں دعویٰ کیتا. آپ کے پیج کا نام اہل سنت پاک .com ہے. کیوں؟ میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بتایا، اس لیے آپ لوگوں کے علماء کے شر سے بچنے کے لیے. اگر اس کا نام ہوتا نا قرآن و سنت .com، مسلم .com، انہوں نے کہنا تھا باقیوں کو کافر سمجھتا ہے، اور سنی لفظ کو یہ مس یوز کر رہے تھے. ہم نے ان سے ان کا ٹائٹل واپس لے لیا کہ سنی وہ ہوگا جو سنی کتابوں کو مانے. یہ منج کی بات کر رہا ہوں، فرقے کی نہیں. تو اس لیے پھر میں نے یہ بڑی حکمت کے ساتھ اس چیز کو یوز کیا. لیکن مجھے بتائیں، یہ لفظ یوز کرنے سے ہم نے جو اس کی حکمت اچیو کرنی تھی وہ کر لی. اب ہماری ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک .com ہو یا کچھ بھی ہو، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی پلانٹ ارتھ پہ آپ نے دیکھا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں مسلم نہیں ہوں، میں سنی ہوں؟ بتائیں، سارے مسلم ہی کہتے ہیں. تو ہم نے مقصد وہ اچیو کر لیا، اور یہ ایک حکمت تھی. ہمارے ریسرچ پیپرز پہ بھی لکھا ہوا ہے نوجوانان اہل سنت، تو اس میں میں کیا لکھوں؟ نوجوانان قرآن و حدیث. تو دنیا کے کسی بریلوی کو، دیوبندی کو پمفلٹ پڑھ کے آپ بتائیں کہ وہ پڑھ لیں اس کو دیکھ کے. آپ لائیو سیشنز میں دیکھ رہے ہیں نا، 99% بریلوی ہیں جو چینج ہوئے ہیں، جو کسی کی بات بھی نہیں سنتے تھے. ہمیں کتنے بریلویوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ نوجوانان نے اہل سنت سمجھا کہ ہمارے کسی بندے نے یہ پفلٹ لکھا ہے. اور یہ لفظ میں نے اس لیے نہیں استعمال کیا، صرف محدثین نے یوز کیا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، لیکن وہ اہل سنت اور تھے. یہ تو اب سارے اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں نا، اہل سنت منج کی بات. تو یہ اس کے پیچھے حکمت تھی، باقی فرقہ ورانہ کوئی چیز نہیں. ہمارا اگر یہ سنی فرقہ ہوتا نا میرے بھائی، تو ہم تو شیعہ کو کافر کہہ رہے ہوتے، کیونکہ سنی فرقہ جو ہے وہ تو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نہیں، سارے مسلمان ہیں، علمی اختلاف ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ سب سے، نمازیں سب کے پیچھے پڑھیں گے. اگر ایک عورت کی شادی کے بعد اس کا خاوند فوت ہو جائے اور دوسری شادی کرے تو جنت میں وہ کس خاوند کے ساتھ رہے گی؟ یہ میرے بھائی جنت میں پہنچنے کے بعد فیصلہ ہوگا، یہ اس عورت کا اختیار ہے. انشاءاللہ وہاں جا کے دیکھیں گے، یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. ادھر بیٹھ کے آپ کیا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں؟ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. واللہ اللہ کے دیدار کی جب ایک جھلک آپ کے سامنے آئے گی نا، تو آپ کو نہ کوئی بزرگ یاد رہے گا، نہ کوئی حور یاد رہے گی، نہ کوئی پیغمبر یاد رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو آپ اس نشے کو فیل نہیں نہ کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کی سب ہستیاں جن سے ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں، چاہے انبیاء ہوں، اصحاب ہوں، اہل البیت ہوں، یا دنیا کی محبتیں جڑی ہوئی ہیں، ماں باپ ہو، بیوی ہو، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، عورت کے لیے بچے، یہ ساری چیزیں اس فریم آف ریفرنس کی ہیں. جب تک دیدار خدا بندی کا آپ نے نشہ نہیں چکھا، جب آپ وہ چکھ لیں گے پھر یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی. تو یہاں بیٹھ کے پلاننگ ہو سکتی ہے، ادھر یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، یہ کیا ہوگا وہ ہوگا. آپ بس یہ دعا کریں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو، آمین. ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں. اس کائنات کی سب سے بڑی دولت یہی ہے، اور یہ جنت میں ملنی ہے انشاءاللہ، ہر مؤمن کو ملنی ہے. تو یہ اس طرح کی جو پلاننگ ہے نا، وہ یہاں بیٹھ کے آپ نہ کریں. مجھے بھی کافی دفعہ کو مختلف اسلامی بہنوں کی طرف سے، میں تو ان کو بہن ہی کہوں گا، ای میلز آ رہی ہوتی ہیں، جی آپ گارنٹی کر لیں جی جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، فلانا کرنا چاہتی ہیں. یار خدا کے لیے کس کن خوابوں کی دنیا میں آپ لوگ رہ رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو. ہم اگر کبھی جنت میں یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں انبیاء کا پڑوس ملے، تو اس وجہ سے کہ انبیاء اکرام کو جنت میں وہ اعلیٰ ترین درجہ ملے گا کہ اگر اللہ تعالی کا دیدار سب سے بہترین فارم میں اس کی شان کے لائق کسی کو ہونے والا ہے تو وہ انبیاء کو ہے. ہر بندے کو ایک طرح کا دیدار بھی نہیں ہونا، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو جو اس کا درجہ اس کے اعتبار سے اس کے لیے انعام ہے، کیونکہ جنت کا سب سے بڑا انعام ہے ہی دیدار خداوندی ہے. تو ہم یہ ساری باتیں بھی اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر رہنا ہے جنت میں تو انبیاء کے پڑوس میں رہیں، تاکہ جو دیدار انبیاء اپنے رب کا کریں گے وہ ہمیں نصیب ہو. اس کے بعد باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، وہ تو وہاں جا کے دیکھا جائے گا میرے بھائی. ابھی تو آپ بس اس تصور میں زندگی گزاریں کہ اللہ کا دیدار ہوگا، باقی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی محبت کا تصور دنیا میں انسان کو جان دینے کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے. توحید کا نشہ جب انسان کے اوپر آتا ہے، یہ وہ والا نشہ نہیں لغت کے معنوں میں، نہیں اصطلاح کے معنوں میں جو ہم اس موقع پہ بولتے ہیں، تو اس کے آگے ہر چیز جو ہے نا وہ ہیچ ہے. جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے یا آنکھوں پر؟ دماغ پہ بھی ہو جاتا ہے، آنکھوں پہ بھی. واقعہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے پس منظر میں بتائیے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یوں نظر آیا کہ جیسے رسیاں سانپ تھی، سورہ طہ کے اندر، سورہ قصص میں. ان کو یوں معلوم ہوا، ہے نہیں تھی، وہ تو سورہ الحج میں ہے، کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، تو انہوں نے سانپ بنا نہیں دیے تھے، انہیں نظر آئے. نظر بندی بھی ہو جاتی ہے جسے الوژن کہتے ہیں. یہ پچھلے دنوں جب وہ کردستانی پوری پاکستانی قوم کو بٹ بنا کے چلا گیا، میری ویڈیو نہیں سی آئی کردستانی دے ہوتے، ادھر میں نے پھر بتایا تھا جادو، الوژن، کرامت، معجزات، ان میں کیا فرق ہوتا ہے. دماغ پہ بھی اثر ہو جاتا ہے، آنکھ کے اوپر. دماغ تو سارے بند کیے میں نے، آپ نے دیکھے نا، دماغ تو صدیوں سے دماغ پہ اثر نہیں ہوا علماء کا، مجھے بتائیں، کسی نے کھول کے پڑھا ہی نہیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. یار خود کھول کے دیکھ لیں، یہ تھوڑا ہوا ہے. دماغ پہ تو بڑے اثرات مولویوں نے چھوڑے ہیں ہمارے. آپ نے ایک ویڈیو بیان میں وعدہ کیا تھا کہ باغ فتح کے موضوع پر بھرپور تیاری کریں گے. میرا خیال ہے یہ جو پچھلے دنوں میری ویڈیو آ گئی ہے نا اس کے اوپر، سیدہ فاطمہ کے حوالے سے، ایام فاطمہ کے اوپر، تو اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں میں نے ڈاکٹرن کلیئر کر دی ہے. نٹی گریٹی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب ڈاکٹرن کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو. ڈاکٹرن یہ سمجھ آ گئی کہ مولا علی علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ کمپرومائز کیا، اور وہ کمپرومائز نہیں جو غالی شیعہ رافضی کہتے ہیں کہ امت کے وسیع تر مفاد میں کیا، اندرون عالنی سن. یہی بات ہوتی تو معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ بھی امت کے وسیع تر مفاد میں ایک گورنری وہ مانگ رہے تھے نا، ان کو دے دیتے مولا علی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا آپ اپنی جگہ مجھے خلیفہ بنائیں. میں کہتا ہوں جناب، ایک کامیاب خلافت ہوتی حضرت علی کی. ایک بندہ تھا نا، وہ کہہ رہا تھا مجھے اس علاقے کا گورنر رہنے دیں، ادھر سے مجھے معزول نہ کریں، لیکن حضرت علی نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. حالانکہ بعض لوگوں نے مشورہ دیا، مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت علی کو کہا کہ کیا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، رہے گورنر ٹھیک ہے، وہ ادھر رہے گا، باقی ساری سلطنت آپ کے پاس ہے، وہ رہے بھی آپ کے انڈر ہے. انہوں نے کہا کہ میں اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. لڑائی شروع اس سے ہوئی تھی نا کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کے گورنر معزول کر دیے تھے، جن کی وجہ سے مسلمان ریا کے اندر ریونج تھا کہ ان لوگوں نے بیت المال کو اپنے ذاتی مقاصد اور رشتہ داروں کے لیے، بنو امیہ کے لیے یوز کرنا شروع کر دیے. تو حضرت علی نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو اگر کہیں کیا ہوا ہے، جس کے ساتھ علی کی دوستی تھی آج تک ہماری اس کے ساتھ دوستی ہے، خلفائے ثلاثہ. جس کے ساتھ علی کی جنگ ہے ہماری قیامت تک اس کے ساتھ جنگ ہے. کیوں؟ مولا علی نے کہا تھا مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ قیامت کے دن مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. جب تک اللہ کے حضور سے فیصلہ نہیں ہو جاتا, مولا علی کا دشمن ہمارا دشمن ہے, رہ گیا باقی لوگ ان کا دنیا میں مولا علی نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے. خلفائے ثلاثہ کے ساتھ وہ جس طریقے سے چلے ہم ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں. شیعہ کا عقیدہ امامت غلط ہے, لیکن ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ وہ اپنے 12 امام پر کسی حد تک متفق تو ہیں, جبکہ ہمارے ہاں بھی 12 خلفاء ہیں, روایات موجود ہیں. 12 خلفاء جو ہے نا وہ حکمران خلفاء ہیں, اور شیعہ جو ان 12 کی روایتیں بخاری مسلم سے لیتے ہیں. تو پھر مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ جو میرا انٹرویو تھا 40 questions, اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں شیعہ سے کہتا ہوں کہ جو تم 12 اماموں والی یہ حدیث لے رہے ہو بخاری مسلم سے, وہ 12 امام تو نہیں, 12 خلفاء ہیں, اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس حکومت بھی ہو. تو حکومت تو صرف امام علی علیہ السلام اور حسن ابن علی علیہ السلام کو ملی ہے, باقی تو کسی کو نہیں ملی. اور 12 کے 12 امام شہید ہوئے ہیں, حکومت تو 2 کو ملی ہے. تو یہ خلفاء والی تو اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی. خلفاء مسلم کے الفاظ ہیں کہ 12 خلفاء ہوں گے, یہ دین قیامت تک غالب رہے گا اور ان پر 12 خلفاء ہوں گے. جابر بن سمورہ والی جو حدیث ہے, مسئلہ 127B امام مہدی علیہ السلام کے اوپر, اس میں میں نے تفصیل سے ڈسکس کیا کہ 7 امام ہیں جس پہ ہم متفق ہیں خلیفہ کے طور پہ, جنہیں حکومتیں بھی ملی ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز, یہ 6 ہیں. اور 7 جو کہ گنتی میں 12 ہوں گے اینڈ پہ, امام محمد بن عبداللہ المہدی. بیچ والے بعض لوگوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, واللہ عالم. اتفاق جو ہے اس کے اوپر ہے. ڈاکٹر مصباح کہتے ہیں ہائے ہائے مرشد تو سڑ تو مر, ہائے ہائے صدقے. یار دنیا میں آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے جس کو کوئی بدوائیں دے اور وہ آگے سے ہنسے اور انجوائے کرے کہ تو ہور بول, ٹھیک ہے. وہ ہمارے اسامہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ میری ماما مجھے کہنا شروع ہو گئی کہ یہ تو وہی تھے جو عام بندوں کہتے تھے حضرت حضرت. تو علی بھائی کو یوں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ عام بندے ان کو چندے کے دشمن تو نہیں ہیں نا ان کے, ہم تو ان کی کہانیاں پکڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے چندے بند ہو رہے ہیں, تو پھر ہمیں تو حضرت نہیں کہیں گے نا. اس سے کم از کم ان کے چہرے کا جو تھا نا نقاب وہ اتر گیا, جو انہوں نے وہ میک اپ کیا ہوا تھا نا. ہم جی ہندوؤں کے لیے بھی صوفیات تو چادریں بچھاتے ہیں, ہم ہندوؤں سے بھی بدتر ہو گئے صرف اس لیے کہ ہم نے آپ کی کتابوں سے آپ کے بزرگوں کے خلاف آپ کو ثبوت پیش کر دیا. کہتے ہیں یہ کیا ہوا, تیری کتابیں تیرے لوگ. بھائی اس کا مطلب ہے قرآن بخاری مسلم یہ میری کتابیں ہیں تو آپ کی نہیں ہے, میں نے تو کبھی نہیں کہا یہ آپ کی نہیں ہے, میں تو ہمیشہ آپ کو اس بات کے اوپر ابھارتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی ہیں, آپ سے ہی ہم نے لی تھی. لوگ بھی ویسے آپ سے ہی لی ہیں, یہ کتابیں آپ سے ہی لی تھی, آپ ان پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ کبھی بلا نا سرکار, اور کیویں بلاوا میں تمہوں, اتنی بار تو بلا چکا ہوں. آپ آئیں جناب, آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاس بٹھائیں گے. ڈاکٹر مصباح صاحب کہتے ہیں 40 ولی اکٹھے کرو تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے, رہنمائی فرمائیں. انہوں نے بس یہ جواب میں دینا کہ انہوں نے کہو کہ 40,000 تواڈے ولی بھی اکٹھے ہو جانا نا, ایک انجینئر کے برابر نہیں ہے جو ویڈیو سے نکالتا ہے. غیر مسلم لڑکی اگر شادی کرنے کی غرض سے مسلم ہونا چاہے تو کیا ولی کی اجازت لازمی ہے؟ غیر مسلم کے ماں باپ اس کے ولی ہو ہی نہیں سکتے, پھر اس کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا غیر مسلم, بخاری مسلم ہے کہ غیر مسلم کو وراثت بھی نہیں اپنے کافر ماں باپ کی ملے گی, اور نہ مسلمان ماں باپ کی وراثت کافر بچے کو ملتی ہے. تو پھر یہ نہ ہو کہ کل کو ماں باپ مرے تو آپ ان کی جداد ہتھیانے پہنچ جائیں, وہ نہیں ملے گی. آخری 2 رکعت میں نماز میں پہنچا تو جو رکعت مل رہی تھی وہ پڑھوں گا یا پہلی 2؟ آخری 2 رکعتوں میں آپ جو شامل ہوئے نا امام کے ساتھ, تو آپ وہی کچھ کریں گے جو امام کر رہا ہے. آخری 2 رکعتوں میں امام کیا کرتا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اگر امام اس وقت رفل الیدین کر رہا ہے, جس جس رکن میں اس میں آپ کریں گے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم وہ پہلی دوسری میں شامل ہوئے ہیں تو ہماری تو پہلی ہے, امام کی دوسری ہے, پھر جب امام کی تیسری ہوگی تو وہ رفع الیدین کرے گا, ہماری وہ دوسری ہوگی, ہم نہیں کریں گے. نہیں, آپ امام کے ساتھ ہوں گے. اس کے لیے پھکی ہے کہ آپ پہلی رکعت میں بیٹھ بھی تو گئے, بیٹھا تو دوسری رکعت میں جاتا ہے, لیکن جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوئے, اگرچہ وہ آپ کی پہلی تھی, آپ امام کی وجہ سے مجبوراً تشہد بیٹھے, بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. تو اب جب امام کھڑا ہو تو پھر آپ امام کے ساتھ اس طریقے سے لے کے چلیں. اب آخری دو رکعتوں میں اگر آپ شامل ہوئے ہیں تو امام کے ساتھ وہی کچھ آپ پڑھیں گے جو امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ, اور جب سلام پھیر کے پھر آپ پہلی والی جو دو رکھتے ہیں اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ کچھ پڑھیں گے تاکہ بیلنس ہو جائے. لیکن اگر وہ آپ نہیں پڑھتے, صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے, تب بھی آپ کی نماز درست ہے, کیونکہ واجب جو چیز ہے وہ سورہ فاتحہ. میرے قاری صاحب نے ایل ڈی اے کی زمین پہ مکان بنایا مدرسے کے نام پر, اب وہ کرائے پر دے دیا ہے, ان پر بھی وہ حدیث لگے گی کہ ساتوں زمین کا توق. یار مجھے آپ آ کے پوچھ رہے ہیں, ان سے تو پوچھیں جا کے. قاری صاحب کو تو حدیث پتا ہے بخاری مسلم کی کہ جس نے بالشت بھر زمین کسی کی دبا لی, یہ تو اس نے کسی کی نہیں دبائی, اللہ کی زمین دبائی ہے. اگر اس نے مدرسہ اور مسجد بنانے کے لیے چندہ لیا تھا نا, اور وہاں پہ وہ اپنا ذاتی گھر بنا کے یا اس کو سورس آف انکم بنائے ہوئے ہیں, تو یہی کچھ ہی کر رہے ہیں نا یار سارے. ان کے سورس آف انکم کیا ہے ان سے ذرا پوچھیں. امام مسجدوں کی تنخواہ آپ کو نہیں پتا کتنی ہے, 5,000-10,000, خطیب کو زیادہ تھا 20,000-25,000, حد 30,000. گاڑیاں کہاں سے رکھی ہوئی انہوں نے, مکان ان کے کہاں سے آئے ہیں. وہ ایک مولانا فوت ہو گیا نا نام لیے بغیر, ان کا بینک بیلنس نکلا ہے نا پیچھے سے, یہ تو بینک بیلنس نکلا ہے نا. چلو میں میرا اگر نکلتا ہے, میں نے تو ابھی حقیقت ٹی وی والوں کو انٹرویو بھی ریکارڈ کرا کے میں نے تو اپنا سب کچھ بتا دیا ہے, میرے تو ٹیکس فارمز موجود ہیں, تو میں تو جسٹیفائی ہوں نا کہ میں ایک بڑے عہدے سے ریٹائر ہوا ہوں, مجھے ریٹائرمنٹ پہ بھی پیسہ ملا ہے, تنخواہ بھی میری اچھی تھی, میں نے اتنے سال نوکری کی ہے, تو میرے پاس وہ موجود ہے, میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے. ان سے پوچھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, تو یہ بتائیں کہ ہاں فلاں جگہ خطیب تھے, ہمیں یہ تنخواہ ملتی تھی, اس تنخواہ کے اوپر تو مہینے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا. یہ ایک دن میں جتنا یہ گوشت توڑ کے کھاتے ہیں نا, وہ ایک دن کا گوشت بھی ان کا نکلتا مہینے کی تنخواہ میں. اسلام آباد تو بھرا پڑا ایسے مولویوں سے جناب, ڈرائیور, گاڑیاں, مکان, اور بچوں کے بھی سانہ خرچے, بچوں کو بھی گاڑیاں لے کے دی ہوئی ہیں. تنخواہ کتنی ہے, 15,000-20,000. کوئی درخت لگایا ہوا سونے کا, اوپر دیکھا تو سونا ہے نہیں, نہ برکت نہیں ہوتی. برکت اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے, نہیں برکت نہیں ہونی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دو کا کھانا تین کو کفایت کرتا ہے, دو سو کو کفایت نہیں کرتا. برکت بھی صاف دی ہوتی ہے, انلمیٹڈ نہیں ہوتی, یہ ورنہ کے کار کار موجزات شروع ہو جانا. ہاں انج تو نہیں ہوتا. برکت تو ہے کہ دو کا کھانا تین کو کفایت کر گیا, لیکن دو کا کھانا 200 بندہ کھا رہا ہے. 2,000 تنخواہ جو ہے 2,00,000 بن گئی ہے, کتنی کو برکت کر لے گا. بجلی کا بل تو اتنا ہی آنا ہے نا, 15,000 میں اگر اے سی بھی چلا رہے ہیں, دو دو تین تین اے سی لگائے ہوئے ہیں گھروں کے اندر, وہ آپ کہیں گے جو مسجد کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. چلے جی مان لیا, مسجد کمیٹی کو پتا ہے کہ اے سی چلا رہے نہیں الاؤ کریں گے, وہ تو کہیں گے یار ہم چندے لوگوں سے اس لیے لے رہے تیری ایسی کرائیں. اس لیے الٹیمیٹلی ان کی کوشش ہوتی ہے کمیٹی توڑیں اور چندہ بک اپنے ہاتھ میں آ جائے, چندہ باکس یہ لوگ کھولتے ہیں. کتنے لوگ پکڑے نہیں جا رہے چندوں میں سے چوری کرتے ہوئے. کوئی آڈٹ ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اربوں کے ایسٹس ہیں, اربوں کے, چندوں کی بنیاد کے اوپر, اور ان کے مدرسے میں چلے جائیں تو بچوں کے کپڑے بھی پھٹے پرانے جی, بیمار بچے, تھوڑے پھنسیاں نکلی ہوئی, ساتھ آپ ان کے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹوائلٹس میں چلے جائیں تو لوٹے نہیں ہیں, ٹوائلٹس کی صفائی نہیں ہے, اور گاڑی جو لیٹسٹ ماڈل کی آتی ہے نہ صرف خود نکلواتے ہیں اپنے بچوں کو بھی نکلوا کے دیتے ہیں. چندہ کہاں سے آ رہا ہے, لوگوں سے لے رہے ہیں, سعودی عرب سے لے رہے ہیں, کویت سے لے رہے ہیں, اور اپنے اوپر لگا رہے ہیں, اور جن بچوں کے نام پہ لے رہے ہیں وہ کسب ورثی کی زندگی گزار رہے ہیں. سال بعد ایک افطاری کروا کے ایک تصویر کھینچتے ہیں, یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پہلے پیچھے اردو میں بینر لگاتے ہیں, ایک تصویر کھینچتے ہیں, پھر دو بچے آتے ہیں وہ اردو والا بینر اٹھاتے ہیں عربی والا لگاتے ہیں, پھر وہ تصویر کھینچتے ہیں دوسرے اینگل سے, پھر جناب انگریزی والا لگاتے ہیں, یعنی وہ ایک انگلینڈ بھیجنے کے لیے ایک سعودی عرب بھیجنے کے لیے, یہ تو کہانی کرائی ہوئی ہے. اور دماغ دیکھیں کتنا ان کا چلتا ہے, چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں مولوی, لیکن ان کاموں میں ان کا دماغ چلتا ہے دنیاوی اعتبار سے. گرے ہوئے پیسے ملے تو اس پر کس کا حق ہے؟ اس کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے کہ اگر پیسے گرے ہوئے ملے, وہ صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے, آپ نے مالک کو تلاش کرنا ہے. اگر مالک مل جاتا ہے ایک سال تک, ظاہر ہے یہ تو بہتر ہے نہ ہی اٹھائیں, ہم تو نہیں اٹھاتے, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو اناؤنسمنٹ تو کرنی پڑے گی. اور اگر اسے لکتا کہتے ہیں, لکتا کا بیان, یہ تو آپ کو مشکات میں بھی اس کے اوپر پورا چیپٹر مل جائے گا. تو ادر وائز یہ ہے کہ پھر وہ آپ اس کو, اگر خود آپ کے اوپر زکات لگتی ہے تو آپ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لا سکتے ہیں, اور اگر آپ خود صاحب ثروت ہیں تو کسی غریب کو صدقہ کر دیں تاکہ اس کا ثواب اس کو مل جائے. اور اگر اس سال کے اندر آپ نے خرچ کر دیا اور کل کو مالک آ گیا تو آپ کو واپس بھی کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, روڈ کے اوپر یا گھر میں اس جگہ پر جہاں جوتیاں بھی جاتی ہیں نماز پڑھنا, ہاں جی جائز ہے. پوری زمین پاک ایسے ہی, بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ نے پانچ خوبیاں ایسی مجھے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے, میرے امتی جہاں چاہے نماز پڑھے. اس کے لیے جگہ کے پاک ہونے کو انشور کرنا ضروری نہیں ہے, ہر جگہ پاک ہے جب تک کہ آپ کے علم میں اس کی ناپاکی نہ آ جائے. یعنی اگر مجھے آپ پوچھیں کہ بارلی روڈ پاک ہے یا ناپاک, تو میں کہوں گا یہ پاک ہے. آپ کہیں گے ناپاک ہے, تو میں کہوں گا آپ دلیل دیں کہ کیسے ناپاک ہے. دلیل آپ کو یہ دینی پڑے گی, آپ کہیں کہ یہ دیکھیں گٹر کا پانی یہاں سے گزر رہا ہے, اور وہ گٹر کا پانی بھی جتنی دیر گزرتا ہے نا اتنی دیر وہ جگہ ناپاک ہے. جب بعد میں بارش ہوئی اور وہ دھل گئی جگہ, اب وہ پاک ہے. اور جب اس وقت خشک زمین ہے تو وہ پاک ہے. عام حالت میں سڑکیں گیلی ہیں وہ پاک ہیں, جب تک کہ آپ کو فزیکلی گٹر کا پانی اس میں جاتا ہوا نظر نہ آئے. کیچڑ پاک ہے جب تک کہ اس کے اندر کوئی گندگی شامل نہ ہو جائے, اور اگر آپ کے سامنے نہیں شامل ہوئی وہ ہر چیز پاک ہے. کپڑوں میں کیچڑ لگ جائے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ پاک ہے. ویسے فیٹیکلی دھونا ہے تو آپ ضرور دھوئیں جب تک کہ ناپاکی کا آپ کو یقین ہو. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ مٹی پاک ہے یا نہیں, ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. یہ ریلیکسیشن ہے. وہ داؤد میں حدیث ہے نا, کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینے میں مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہیں, ہماری ابایا نیچے زمین پہ لٹکتی ہے, بعض کا گندی جگہ سے بھی ہماری ابایا ٹچ کرتی ہے. آپ نے فرمایا اس گندی کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آتی ہے. تو آپ فرمایا اس سے بھی تمہاری ابایا رگڑ کھاتی ہے تو وہ پھر پاک ہو جاتی ہے. یعنی مٹی بھی ایک پاک ہونے کا ذریعہ ہے, تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے ایک پینڈو شخص عرابی تھا, وہ آیا مسجد نبوی کے کونے میں, اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا ہوتا, مسجد میں وہ قالین تو نہیں بچھے ہوئے تھے, اوپن گراؤنڈ زمین ہی ہوتی تھی. صحابہ کرام اٹھے, آپ نے روک دیا. تو کیا فائدہ تھا, وہ پیشاب کر لے, جو کچھ کرنا تھا اب تو ہو گیا. جب وہ کر کے فارغ ہوا, آپ نے پاس بلا کے اسے پیار سے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرتے, دیٹس آل. پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ پانی کا ڈول لاؤ اور یہاں پہ بہا دو, اور جہاں اس نے پیشاب کیا تھا پانی بہا دیا. اب وہ پانی بہا دینے سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ پورے کے پورے پیشاب کو اس پانی نے جذب کیا اور پھر اسے گٹر تک پہنچا کے آیا. ایسے ہوا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں, ایک ڈول سے ہو جاتا ہے؟ پوری ٹینکی خالی کرنی پہنتی توڑ پہنچانے واسطے. بس ڈیلیوٹ کر دیا اسے کہ اس کا اثر زائل ہو گیا, تھوڑی دیر بعد وہ خشک ہو گیا تو پاک ہو گیا. پاکی نہ پاکی کے مسائل جو آپ کو حنفیوں نے سکھائے ہیں, اس سے تو قیامت تک کوئی چیز پاک نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اتنی سختی نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں. اور عرب کی سرزمین میں جہاں پینے کا پانی بھی نہیں ملتا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح کپڑے پاک کرتے ہوں گے جو فقہ حنفی نے اپنی کتابوں میں پاک کرنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں؟ یہ پاسبل ہی نہیں. اس طرح تو صرف دریا کے اوپر ہو سکتا ہے, یا آپ کا اپنا بور ہوا اور جو ٹیوب ویل چل رہا ہو اس میں آپ پاک کریں. اس لیے آٹومیٹک واشنگ مشین, یہ میری ایک ویڈیو ہے, اس میں نے یہ سارے ایشو ڈسکس کیے ہیں کہ جس میں استطاعت ہے وہ آٹومیٹک واشنگ مشین لگا لے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیوی کی 70% انرجیز بچ گئی. روئے عرض کا سب سے مشکل کام جو ہے نا, وہ کپڑے دھونا ہے بچوں والی عورتوں کے لیے. اتنے کپڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری انرجیز ان پہ ہوتی ہے, انہوں نے بچوں کو پڑھانا خاک ہے, اس کی بجائے ایک آٹومیٹک مشین لگوا لیں, بس اس میں ڈال لیں آپ نے, دوسری طرف سے وہ ہو کے فائنل ہو کے باہر نکل آتے ہیں. اگر پیسہ لگانا ہے ان کاموں میں لگائیں. تو اس میں وہ ادبی طریقے والے تو وہ پتہ نہیں, وہ جو وہ کہتے ہیں یہ ہو گیا تو ذرا سا یہ ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ یہ ہو گیا تو پھر وہ ہو گیا وہ نہیں. پھر میں نے اس میں پوری یہ ساری چیزیں ڈسکس کی. تعویذ شریف کوئی کتاب ہے؟ جی تعویذ شریف ہے نا, شرح معانی الآثار امام طحاوی کی, حنفی عالم ہے, محدث ہیں, 321 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اس میں روایت نہ کرنے کا ثبوت موجود ہے؟ جی موجود ہے, کمزور روایتیں ہم بیان کر چکے ہیں. 70B مسئلہ دیکھ لیں. رفع دین تو میں چھڑ دو یار, اور کتنا ہوتا ہم دسیے. فنون لطیفہ خاص کر عشق مجازی پر مبنی شاعری اور موسیقی کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل جائز ہے, بیوی کے لیے ہو تو, اور بیوی کے لیے خامد ہو تب. آپ غامدی صاحب سے علمی اختلاف کرتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس موضوع پر غامدی صاحب کا رد نہیں کیا؟ میں نے موسیقی اور گانوں کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. پہلے مجھے بتائیں غامدی صاحب نے کہاں یہ کہا ہے کہ نامحرم مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ موسیقی اور گانے سنائیں. پہلے تو آپ یہ غامدی صاحب ہے جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں یہ مجھے بتائیں. اب رہ گیا میوزک, میوزک فی نفسی تو حرام کہیں نہیں ہے. بخاری مسلم میں دف نہیں آیا, بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ عائشہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع پر. ابن ماجہ میں, ترمذی میں حدیث نہیں ہے کہ حلال نکاح اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے. جس نکاح میں گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, گانے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کسی اور ذریعے سے بھی, وہ نکاح حلال ہے, اور جس میں گانا نہیں ہے وہ نکاح حرام ہے. تو اس کا مطلب ہے گانے سے بھی کوئی چڑ نہیں, دف سے بھی کوئی چڑ نہیں. باقی رہ گئے یہ ڈسکو قسم کا جو آپ میوزک جو آپ کہہ رہے ہیں جس میں اشعار بھی شرکیہ اور سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو کون کہتا ہے کہ مطلب یہ ٹھیک ہے آپ کریں؟ ہم تو اس میوزک کی بات کرتے ہیں جو میوزک یعنی بیہودہ شاعری کے اوپر مبنی گانوں پہ نہ ہو, جو آپ کی شہوت کو نہ ابھارے, اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو غامدی صاحب کا موقف جو ہے وہ مکمل طور پہ پھینکنے والا تو نہیں. باقی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ بالغا کے حوالے سے دو باتوں کی وضاحت کریں. بعض حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہیں جن کی حیثیت تبلیغ رسالت کی نہیں. یہ اس سے مراد وہ لے رہے ہوں گے جو نبی الاسلام کی مبارک عادتیں ہیں, جیسے تحمد پہننا, یہ اب آپ کی ذاتی پسند ناپسند ہے. کدو ذاتی پسند ناپسند ہے, یہ دین کے طور پہ آپ علیہ السلام نے تعلیم نہیں کی. دین کے طور پہ آپ نے کیا تعلیم کیا ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہو, چاہے شلوار ہے, پینٹ ہے, تحمد ہے, کوئی بھی ہے. اللہ کے نبی الاسلام نے شلوار نہیں پہنی, پسند ضرور فرمائی ہے, خریدی بھی ہے, ابن ماجہ میں حدیث ہے, پہنی نہیں, تحمد پوری زندگی استعمال کی ہے. تو ہم کبھی علماء کو نہیں کہتے کہ آپ کا لباس خلاف سنت ہے کہ آپ شلوار قمیض پہن رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تحمد سنت ہے, شلوار قمیض بھی اچھا لباس ہے. اصل ایشو ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے, سطر چھپا ہو. تو نبی علیہ السلام کی جو مبارک عادتیں ہیں, جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام, اماں عائشہ کہتی ہیں اپنے کام جو ہے نا پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں, جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں, یہ آپ کی عادت تھی. لیکن اس کو آپ نے دین کے طور پہ تعلیم کبھی نہیں کیا کہ جو پہلے یہ الٹی پہن لیا تو وہ گناہگار ہو گیا. اس طرح کی وعید آپ کی وہ صحیح مسلم میں ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اب یہ دین ہو گیا. اگر حضور اس کے ساتھ یہ لفظ نہ بولتے, یہ شیطانی طریقہ ہے, تو بے شک آپ الٹے ہاتھ سے بھی کھاتے رہتے. اب یہ دین کے طور پہ آپ نے تعلیم کر دیا اس لیے. لیکن آپ نے کہیں نہیں سنا ہوا کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہو کہ جانور کو دائیں ہاتھ سے ذبح کرو, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ سارے دائیں ہاتھ نہیں, بعض لیفٹی بھی ہوتے ہیں. ان کا وہ بایاں ہاتھ ان کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے. عربی میں دایاں ہاتھ پاورفل ہاتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب یہ کیا ہوا, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, پاورفل. جو لیفٹی ہے نا اس کا دایاں ہاتھ یہ ہے. پھر اس طرح کی ایکٹیویٹی اس کو یوں کرنی ہوگی. اس سے البتہ کھانا ایسی ایکٹیویٹی نہیں کہ جو اس نے کوئی دمبا ایسے پکڑ کے اٹھا کے کھانا ہے, تو وہ دائیں ہاتھ سے ہی کھائے, باقی اپنے کام بائیں ہاتھ سے کرے, اس کے اوپر کوئی گناہ والا معاملہ نہیں. تو وہ احادیث جو اس طرح کی ہیں وہ نبی الاسلام کی مبارک عادتیں ہیں. پگڑی, اب یہ پگڑی دین نہیں ہے, نبی الاسلام کی ڈریسنگ ہے, ثواب ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا کہ پگڑی لازمی آپ نے باندھنی ہے، رومال پہن لیں، ٹوپی پہن لیں، ننگے سر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو چیز ضروری تھی مرد کے لیے وہ ستر تھا، وہ بتا دیا. تو جو نبی علیہ السلام نے ایز اے دین تعلیم کیا ہے نا، وہ دین کے طور پہ باقی آپ کی مبارک عادتیں ہیں، جو اپنائے گا اسے ثواب ہے، جو نہیں اپنائے گا وہ کوئی گنہگار نہیں. اور یہ جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں نا، یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. یہ نہ سمجھیے گا یہ میری ایک طرح ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب اس کے اوپر متفق ہیں، ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. ایون الیاس قادری صاحب نے جب یہ پگڑی کے اوپر زیادہ سختی شروع کی سفید لباس کے اوپر، تو ان کے اپنے علماء نے ان کے اوپر رد کے اوپر کتابیں لکھی تھی کہ یار یہ کن چیزوں کے اوپر آپ سختی کر رہے ہو، کہ جی وہ گمد خضرا گرین ہے تو گرین پگڑی باندھنی ہے، یا پگڑی ہی باندھنا ضروری ہے، اس کو آپ دین بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو. ہاں، محبت رسول کے تقاضے کے طور پر ضرور پیش کرو، اور وہ بھی تقاضا وہ کہ جو کر لیا تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی نہیں. ہاں، داڑھی جو ہے اب یہ حکم ہے، اب یہ وہ تقاضا ہے جو آپ نے پورا کرنا ہے. اچھا، دوسرا وہ لکھا ہوا ہے حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے، حدیث رسول میری اور خلفائے راشدین کی سنتوں پر لازمی ہے، یہ حدیث شریع اصول نہیں ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے ان معنوں میں نہ لکھا ہو جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. شریع اصول تو ہے یہ، کیونکہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں، کہ عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خطبہ دیا، اتنا بلیغ خطبہ تھا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے پاس زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، دیکھنا اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. اور پھر آپ نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازمی پکڑ لینا، اور ان کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور بدعت سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور سنن نسائی میں آیا تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو یہ پوری حدیث میں نے بیان کی، تو اس میں نبی علیہ السلام جو پوری تمہید بنا رہے ہیں کہ میرے بعد اختلاف ہوگا، پھر میری سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو دیکھنا، وہ تو دین تو بن گیا نا. مجھے بتائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سٹانس لیا ہے منکرین زکات کے خلاف، باقی صحابہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ منکرین زکات جو ہیں ان کے خلاف قتال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز تو یہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، اس طرح مال میں اللہ کا حق ہے زکات، اور جو نہیں دے گا اس کے خلاف میں قتال کروں گا. بخاری میں الفاظ ہیں حضرت عمر کے کہ ابوبکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا، اور پھر صحابہ کرام بھی اس کے ساتھ ایگری ہو گئے. تو یہ دینی مسئلہ نہیں تھا، اتنی بڑی جمعیت کا گلا آپ کاٹنے لگے ہیں، ان کے خلاف آپ نے ایک ضرب عزم اور رد الفساد لانچ کر دیا اس زمانے کا، شرعی مسئلہ تھا نا. البتہ خلفاء راشدین جب کوئی انڈیویجول عمل کرتے ہیں اور اس میں صحابہ کی مخالفت آ جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خلفاء راشدین نے اپنے وہ ڈیسیژن ریورس کر لیے. لہذا آج کی ڈیٹ میں خلفاء راشدین اس لیے حجت ہیں کہ اگر ان سے کوئی معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے نا اپنے زمانے میں، تو انہوں نے اس پہ رجوع بھی کر لیا. حضور علیہ السلام نے یہ سارے صحابہ کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ وہ تو جعلی روایت ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. خلفاء راشدین کے بارے میں اس لیے کہا کہ خلیفہ راشد پبلکلی رپورٹ ہوتا ہے، اگر وہ غلط کام کرے گا اس کی رعایا اسے بتائے گی غلط کر رہے ہو، صحابہ میں اختلاف ہوگا، پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا اور وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا. جس نے کئی معاملات میں نے پورا اس پہ لیکچر دیا ہے، مسئلہ 197 اماموں کی گستاخی کا فتویٰ جو میرے پہ لگایا گیا، پوری تقلید کا ایشو، وہ پورا میں نے تفصیل کے ساتھ یہ مقدمہ کلیئر کیا ہے کہ خلفاء راشدین اس لیے حجت ہیں کہ ان کے زمانے میں اگر ان سے کسی مسئلے میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ ریورس ہو گئے، لیکن ان کے اگینسٹ جو باقی اصحاب ہیں ان سے اگر کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ ریورس کوئی نہیں ہوئی، کہیں ہو بھی گئی ہے کہیں نہیں ہوئی. جس نے عبداللہ ابن مسعود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، لیکن باقی اصحاب اس کو قرآن کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم ابن مسعود کا تفرد کہتے ہیں اس مسئلے میں, فالو ہم کسے کرتے ہیں؟ اجماع صحابہ کو. تو خلفائے راشدین کا عمل جو ہے وہ بیسیکلی اجماع صحابہ سے ہوتا ہے, یعنی صحابہ متفق ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں خلفائے راشدین نے جو کوئی عمل بھی کیا ہے نا, وہ امت کے لیے مصیبت نہیں بنا, کتابوں میں تو کم از کم نہیں بنا, عوام نے اس کو مصیبت بنا لیا. جس طرح حضرت عمر نے تراوی کی جماعت جب شروع کی تو بخاری کے الفاظ ہیں, خود انہوں نے گھر میں جا کے نماز پڑھی ہے اور کہا کہ اس سے بہتر نماز وہ ہے جو مرد گھر میں آخری پیر میں پڑھتا ہے. اور مسجد میں امام اس لیے انہوں نے مقرر کیا کہ مسجد میں لوگ تولیوں میں پڑھ رہے تھے, بخاری کے الفاظ ہیں, تو انہوں نے کہا میں ایک امام کے پیچھے انہیں جمع کر دیتا ہوں. اور حدیث کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام کے زمانے میں بھی 3 دن صرف تراوی پڑھی گئی, بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے, حضرت عمر کے بھی ابتدائی دور میں اسی طریقے سے. پھر بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ لوگ ٹولیوں میں جو اپنی اپنی جماعت کراتے ہیں نا, عبی ابن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کو پڑھائیں. اور آپ پھر وہاں سے چلے گئے جب ایک امام کے پیچھے, اور آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے کیا. نیا کام ان معنوں میں کہ سنت کو رینیو کرنے والا. نیا کام یہ نہیں ہے کیا جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنا, نبی علیہ السلام نے 3 دن نہیں پڑھی تو نیا کام کیسے ہو گیا؟ بدعت کے معنوں میں نیا کام نہیں ہے, یعنی ایک مردہ سنت کو زندہ کیا. لیکن دیکھیں وہ وبال نہیں بنا امت کے لیے. آج بھی کسی مکتب فکر کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ جو جماعت کے ساتھ تراوی نہیں پڑھتا تو اس کی تراوی نہیں ہوگی, وہ گنہگار ہوگا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر پڑھیں بے شک, آپ جماعت سے پڑھ لیں گے تو افضل ہے, نہ پڑھیں تو. تو اس طرح کے خلفائے راشدین کے ڈسیزن کبھی وبال جان نہیں بنے امت کے لیے. ویسے مولویوں نے آپ کو پٹی پڑھائی ہے, جو تراوی نہ پڑھے اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا. ہوں اسی کہنے نہ جدوں کہتے ہیں اسی کہتے کہ ہی نہیں, مولوی نے پٹی پڑھائی کہ بت رکھ کے آتے تھے, رفلی دہن ہوتا تھا. اب جب ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسے جھوٹے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ویسے تو ماں باپ بری اولاد کے کرتوتوں سے بھاگتی ہے, یہ بابوں کے ماننے والی وہ اولادیں ہیں جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بھاگ رہی ہیں. کیسی ایسی ایکویشن ہے. قرآن میں اوقات نماز کتنے ہیں؟ قرآن میں تو مینلی 3 اوقات ہی آئے ہیں. نماز کے اوقات کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں, فجر کا وقت ہے, زور اثر کا وقت ہے, مغرب اور عشاء ہے. لیکن آگے ڈویژن احادیث میں آئی ہے, شیعہ کے ہاں بھی, اہل سنت کے ہاں بھی, شیعہ کے ہاں بھی جو ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ افضل نمازیں 5 الگ اوقات میں ہیں. یہ جواز ہے کہ زور اثر کٹھی پڑھی جا سکتی ہے اور مغرب اور عشاء. وہ قطن نہیں کہتے کہ یہ کرنا چاہیے. جواب نقوی صاحب کا باقاعدہ کلپ آ گیا. میں 2 دفعہ ان کے مدرسے میں جا چکا ہوں, میں نے زور اثر کٹھی پڑی ان کے مدرسے میں, وہ زور پڑھ کے باہر نکل آئے. تو ان کے وہ داماد جو ہیں رضوان بھائی مجھے بتانے لگے کہ آغا تو اثر کی نماز اثر کے وقت میں جا کے پڑھتے ہیں, وہ نہیں کٹھی پڑھتے. تو یہ صرف جواز کی حد تک تھا. اہل سنت دوسری اسٹریم پہ چلے گئے, انہوں نے جواز کا بھی انکار کر دیا, کتابوں میں نہیں بابوں میں. اور شیعہ اس اسٹریم پہ چلے گئے, انہوں نے علیحدہ پڑھنے والے عمل کو چھوڑ دیا جو افضل عمل تھا. زور احتیاطی کسے کہتے ہیں؟ زور احتیاطی انفیوں کے ہاں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امام وقت یعنی حکمران نہیں ہوگا اس وقت تک کسی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھایا جا سکتا خلیفہ وقت کی اجازت کے بغیر. دیکھیں نا پرانے بابے اپنے حالات و واقعات میں کو فتویٰ لکھ کے چلے گئے, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا بدل گئی ہے. یہ حالے بھی کہہ دیں 32 روپے 8 آنے اکمیر. مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت مینیجریل ڈیسیژن حکمران نہیں کرنے ہوتے تھے نا. جمعے کا فلسفہ کیا ہے؟ جمعہ مسلمانوں کی ہفتہ وار سیاسی گیدرنگ ہے, پولیٹیکل گیدرنگ ہے, جس میں پالیٹکس پلس فکر آخرت ڈسکس ہوگی کہ مسلمان ایک پیج پہ آ جائے. عید سالانہ گیدرنگ ہے اور حج انٹرنیشنل گیدرنگ ہے. یہ ان کاموں کے لیے تھی. اس لیے حکمران وقت یہ انشور کرتا تھا کہ ہر شہر میں ایک جمعہ ہو. عام مسجدیں ہوتی تھیں ایک سے زیادہ, لیکن جمعہ ایک ہی مسجد میں ہوتا تھا. یہ آج کل جو جمعے پڑھائے جا رہے ہیں نا, اس کو بھی تو عمل کریں نا پھر انفی, کہ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں جمعے. ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہونی چاہیے. ایران میں ابھی بھی دیکھ لیں, ایک شہر میں ایک ہی بڑی جامع مسجد ہے, باقی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا, تاکہ جو بھی ہے سب ایک پیج پہ ہوں. اور حکمران کا کام ہے جمعہ پڑھائے, یعنی حکمرانوں کے نمائندے پڑھائیں, ڈپٹی کمشنر کا کام ہے وہ پڑھائے جمعہ، ٹھیک ہے، اگر وہ نماز پڑھانے میں سے تردد ہے تقریر تو وہ کرے نا، تقریر تو یہ کر لیتے ہیں نا، اور مقصد تذکیر ہی ہے. عمران خان سے بہتر میرے خیال کو مولوی بھی تقریر نہیں کر سکتا. ہاں بتائیں مجھے، میں نے تو آج سے پہلے کسی حکمران سے قادسیہ اور یرموک کے الفاظ نہیں سنے تھے، تو وہ تو تقریر میں کہتے ہیں، عمل نہیں کر رہے علیحدہ گل ہے، تقریر اچھی کر دینے تو پڑھان جمعہ ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک تو نماز بھی ہو جائے گی، داڑھی تو نماز کی شرط ہی نہیں ہے جماعت کی. جماعت کی تو صحیح مسلم میں چار شرائط ہیں، ان میں داڑھی نہیں آتی ہے، قرآن کا علم، سنت کا علم، اس کے بعد جو ہجرت میں پہلے، اس کے بعد جو عمر میں بڑا ہے. تو یہ جمعے کا مقصد تھا. اس وجہ سے پھر حکمران ڈیسیژن کرتا تھا کہ گاؤں کے لوگ بھی شہر میں جمعہ پڑھیں گے. یہ جو حدیث ہے نا جس نے تین جمعے چھوڑ دی اللہ مہر لگا دے گا، تو کیا صحابہ کرام جمعے چھوڑتے تھے؟ اور اس حدیث کو لوگوں نے مس یوز کیا، صرف جمعہ ہی پڑھنا شروع کر دیا. وہ صحابہ کرام کو کہا گیا تھا کہ تین جمعوں میں کم از کم ایک جمعہ گاؤں سے شہر میں آ کے مسجد نبوی میں پڑھنا ہے، تاکہ پتا چلے کہ نبی الاسلام کیا پلاننگ کر رہے ہیں مستقبل کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انٹرنیٹ یوٹیوب تو نہیں تھا نا کہ ادھر تک پہنچتی دعوت کے بھئی نبی الاسلام کیا اس وقت ویژن رکھتے ہیں مستقبل میں. آپ نے جنگی مہمیں روانہ کرنی ہوتی تھی. تو پھر حضور نے پابند کیا کہ گاؤں کے لوگ بھی تین جمعے سے، یعنی اس یہ میجورٹی ہے کہ آپ نے دو جمعے چھوڑ سکتے ہیں، تیسرا آپ نے آ کے پڑھنا ہے. آپ ذرا بڑے بوڑھوں سے پوچھیں، آج سے 50-60 سال پہلے تک لوگ گاؤں سے صبح سویرے آ جاتے تھے جمعے کے لیے مسجدوں کے اندر. اب تو گاؤں میں بھی جمعے ہوتے ہیں، جائز ہے، کیونکہ شہروں میں جو ہو رہے ہیں جب وہ آپ نے جائز کر لیے ایک سے زیادہ تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن حنفیوں کے نزدیک گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. انہوں نے شروع اس لیے کرایا کہ اہل حدیث نے شروع کر دیے تھے، ان کی وام اہل حدیث کے پیچھے جاتی تھی، انہوں نے پیرل میں شروع کر دیے. احتیاطی جمعے، تم زور احتیاطی کر رہے ہو، انفیاں نے گرامج بھی جتنے جمعے نے، جمعے بھی احتیاطی نے، احتیاط کے چندہ ادھر نہ چلا جائے، کیونکہ چندہ تو آتے ہی جمعے کے دن ہے. اور شہروں میں بھی ایک سے زیادہ جامعہ مسجدیں بنی ہیں صرف چندے کے لیے. جی اولڈی تھوڑے کو گزار دینے جا، اے پیچھے انٹینشن سی، جامعہ مسجد ہوگی تو چندہ زیادہ ہوگا، اس کے پیچھے ہی شروع ہوا تھا. لہذا اب وہ چونکہ حنفیوں نے اب یہ پھر کہہ دیا کہ چونکہ حکمران وقت ابھی خلافت کوئی نہیں ہے، تو یہ تو خلیفہ کا کام ہے کہ وہ جامعہ مسجد ڈیفائن کرے، یہاں تو لوگوں نے خود کی ہوئی ہے، لہذا احتیاطاً زور کی نماز بھی بعد میں پڑھ لیں، چونکہ جمعہ تو ہوا نہیں ہے تو زور احتیاطی پڑھ لیں کہ اگر جمعہ نہ ہوا ہوا تو زور تو اسے کور کر لے گی. اے جے زور احتیاطی، ٹوٹلی فراڈ. یہ پیچھے میں نے آپ کو انٹینشن بتائی ہے، وہ اس طرح وہ چین بنتی بنتے بنتے بنتے جاتی ہے. میرے خیال میں تو آپ کے جو علماء بڑی جامع مسجد میں بھی جمعے پڑھا رہے ہیں، یہ بھی اہل نہیں کہ جمعے پڑھائیں، کیونکہ یہ کہانیاں سناتے ہیں، قرآن و سنت تو یہ بھی بیان نہیں کر رہے. آپ کو زور احتیاطی کیا، آپ کو پانچوں احتیاطی پڑھنی چاہیے. ان لوگوں کے پیچھے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، بل مارن جی تو نماز ہو جاتی ہے. امام مسجد کا کام بس زیادہ ہے ڈرائیور والا، ڈرائیور نے پاویں سوٹا لا رہا ہے، پاویں کچھ بھی کر رہا ہے، تھوڑا کام ہے چپ کر کے نماز پڑھو نکل جاؤ، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. کتنی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں یار، دیکھیں پچھلے 1200 سال سے احمد بن حنبل سے لے کے آج تک لوگ یہ فتوے لکھتے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اس کے پیچھے نہیں ہوتی. کسی نے تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کیا کہ یار کوئی حدیث کیوں نہیں ہے. مجھے بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی ایسا مسئلہ ہے، یہ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کہ کوئی ایک ایسا کریٹیکل مسئلہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے امت کو بتا کے نہ گئے ہو؟ آپ یہ کیوں بھول گئے بتانا کہ کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور کسی کے پیچھے نہیں ہوتی؟ اس کے لیے آپ کو مولویوں کے فتووں کا سہارا کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتا کے گئے نہیں، اس کے الٹ چیزیں بتائیں گے جو میں نے پہلے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ کلپ چڑھ دے گا تو لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. سب کوسل ہے، فلانے دے پیچھے ہوندی ہے، فلانے دے پیچھے نہیں ہوندی. اور جو جو یہ کرائٹیریا بتاتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ ساری باتیں تو ان کے اندر بھی موجود ہیں. علی بھائی اگر بیٹا بہو بیٹی کے گھر میں اور افراد بھی نماز نہ پڑھیں تو کس حد تک ان سے قطع تعلق ہی تو آپ نہیں کریں گے، لیکن بیٹا چونکہ آپ کے انڈر آتا ہے تو آپ شادی شدہ ہے تو وہ علیحدہ خاندان بن چکے، آپ نے صرف زبانی کلامی اسے کہنا ہے، قطع تعلق ہی نہ کریں۔ ہاں زیادہ محبت کے جذبات نہ رکھیں، پروٹیسٹ کریں اور اسے پتا بھی ہو کہ یہ پروٹیسٹ کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مجھ سے کیوں اس طریقے سے کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کریں اور آپ اسے بتائیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نہیں بتا سکتے تو ہماری کو ویڈیو دکھا دیں، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ ایک ہماری اسلامی بہن آلودہ کی تھی، وہ ٹیچر تھی، فوت ہوئی تھی، تو ان کی میت کے اوپر میں نے 8 سے آلموسٹ میرا خیال ہے 5-6 سال پہلے وہ ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، یہ بھی لکھے تو وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس کے کلپس بھی بنے تھے نماز کی اہمیت کے اوپر، وہ آپ دکھائیں۔ اگر وہ خدا کو نہیں مانتا تو سب سے پہلے تو خدا منوائے نا، نماز تو وہ پڑھے گا جو اللہ کو بھی مانتا ہو، اس کے لیے آپ ویڈیو دکھائیں فرام کریشن ٹو کریٹر۔ جو ہمارے ہدایہ پورٹل والے بھائی نے اپلوڈ کی ہے پیچھے ساری وہ سینز ڈال کے نیشنل جیوگرافی کے اور باقی چینل سے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، علی بھائی آپ کی ایک ویڈیو میں شیخ بلیدی صاحب آپ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، عاشق صادق کی طرح اس کے بارے میں کچھ بولیں۔ یار دیکھو دیکھو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، یہ پتا کیا ایک نقطے سے محرم کو مجرم کرنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ گھوڑے سے کروا لیتے ہیں کہ میاں اور اس میں کیا فرق ہے، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میرے کندھے پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، یہ وہ سارے اعمال ہیں جو سنت اعمال ہیں، اس کو اور ساتھ لٹا کے کروٹ اس کی طرف کر کے اور سینے میں پھیرنا جبکہ اگلے کو بھی پتا چل جائے کس نیت سے پھیر رہا ہے اور وہ چیخے کہ میاں، ان دو چیزوں کو آپ برابر کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی عقل کا ماتم کروائیں تو ٹھیک ہے، آپ کرتے نہیں میرے بھائی، ہم دیکھیں ہم تو کوئی چیز بھی سینسر نہیں، جو آپ لکھ کے بھیجتے ہیں ہم بیان کر دیتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں اپنے گھر میں سے کسی فی میل کو، اپنی سسٹر کو، اپنی بیوی کو یا اپنی والدہ کو یہ دونوں واقعات بتا دیں اور ان کو کہیں کہ ہاں یہ دونوں ایک انٹینسٹی کے واقعات ہیں یا ایک جیسے واقعات ہیں۔ وہ تو میں نے خود آپ کو ایک حدیث بیان کی تھی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح مسلم میں 2950 نمبر حدیث ہے، جب امام محمد باقر بن علی بن حسین امام حسین علیہ السلام کے پوتے زین العابدین کے بیٹے ملنے گئے تو انہوں نے ان کے گریبان کے بٹن کھول کے اس سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے میرے نبی کے بچے، وہ نبی نہ ہو چکے تھے تو وہ حضور کی خوشبو محسوس کر رہے تھے اسے کہ تو مجھ سے جو بھی سوال پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا، تو لمبی حدیث شروع ہوتی ہے، وہ حضور کا حج کا طریقہ پوچھتے ہیں تو جابر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح اظہار محبت کے لیے اس طرح کا معاملہ ہونا اور ہے، بعض لوگوں نے اس واقعے کو قاسم نوتوی کو بچانے کے لیے پیش کیا، یار قاسم اور نوتوی کو رشید احمد گنگوئی نے ساتھ لٹایا ہے اور پھر اس کی طرف کروٹ بھی کی ہے، انہیں چیخا بھی ماری ہیں، اس کے بعد خواب میں دلہن کی شکل میں بھی دیکھا ہے، اس نے سان رکھو جنا رکھنا جی تھے اس نے سان اتنے کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ویسے مان بھائی میں آپ کو مشورہ دوں گا، اب آپ نا فون کر کے نہ لوگوں سے کہیں گے مولانا ایک مسئلہ ہے کہ کیا کوئی استاد اپنے شاگرد کو مدرسے میں سب لوگوں کے سامنے چارپائی پہ لٹا کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے اور کروٹ کر کے اس کی طرف لیٹے اور وہ شاگرد آگے سے چیخے مار رہا ہو، تو مولانا اس پہ کوئی آیت ہے قرآن کی، کوئی حدیث ہے؟ ٹھیک ہے یہ پوچھا کریں۔ تو اگر وہ تپ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کام غلط ہوا ہے، اور اگر وہ کہیں کہ ہاں حدیث شریف کی جو سب سے معتبر کتاب ہے قرآن کے بعد ارواح ثلاثہ، ہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم ننوتوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشید احمد گنگوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سارے رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کیا تھا اور انہوں نے چیخیں ماری تھی. اور یہ رضی اللہ عنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے المحند المفند میں, یہ او والا رضی اللہ عنہ ہے, یہ صحابہ کرام والا رضی اللہ عنہ نہیں ہے. سوال پوچھے تب جاتے ہیں, پہلے ہی کہتے تھے کہ انجینئر سے نہ مسئلہ پوچھو علماء سے پوچھو, علماء سے وہ پوچھتا ہے آگے سے غصہ کھا جاتا ہے, کیا کرے. اچھا یہ غصہ پتہ کیوں کھاتے ہیں, ان کو جواب نہیں آتا, غصہ کھا کے بلی مار دیتے ہیں, آندہ کو پوچھے ہی نہ, یہ ہوتی ہے ریزن. یا دوسرا حال ہوتا ہے آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ جملہ تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ کسی کے لیے بھی بول سکتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اس کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا حال یہ ہے کہ یہ سارے سوالات نہ کسی ادھیڑ عمر کے بندے جس کی داڑھی سفید ہو, تھوڑا چندے شندے دینے والا ہو, جس کو مولوی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, کیونکہ چار بندے ساتھ کھڑے ہو کے کہنے کے شرم کا تیرے پیو دی عمر ہے, ایسے بابے ان کے اوپر مسلط کریں, بابوں کے ماننے والوں پر بابے مسلط کریں. اے میں تمہیں سولوشن دے رہا, انہوں نے علاج ہے ساڈے کول اللہ کے فضل سے. کیا قبل از رخصتی طلاق پر پہلا خاوند رجوع کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے, تین طلاقیں بھی دیئے تب بھی کر سکتا ہے. یہی تو حدیث ہے مسلم شریف کی, تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی, لیکن نکاح نیا ہوگا حق مہر بھی نیا رکھا جائے گا, سب کا اتفاق. آپ غامدی صاحب کو علمی لحاظ سے استاد مانتے ہیں تو آپ نے ان سے اختلاف کے آداب کیوں نہیں سیکھے؟ کیونکہ آپ نے ان سے اختلاف ایسے لہجے میں کیا جیسے آپ بابوں کے ماننے والوں سے کرتے ہیں. میں نے غامدی صاحب سے کوئی اس طریقے سے بالکل نہیں کیا. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ وہ میں نے جو اختلاف والی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے آڈیو کے اندر, وہ آپ کسی بھی بندے کو سنائے, لیکن اس سے پہلے غامدی صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھی دکھائیے گا کہ ان کے شاگرد نے میرے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا کہ میں امام بخاری امام مسلم کو بابے کہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر میرے بارے میں جو ایک کھلی کتاب ہے سب کو پتہ ہے, صرف ڈی فیم کرنے کے لیے شیطان کے ہتھے چڑھ کے اس طرح کا سوال بنا کے کرنا کہ جی وہ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ انہوں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا, تو مجھے بتائیں پلانٹ ارتھ میں میرے علاوہ کون ہے جو بابوں کے خلاف بولتا ہے اور کہتا ہے کتابوں کا دین اور بابوں کا دین آپس میں ٹکراتے ہیں, میں ہی ہوں نا. اب اگر یہی بات کر رہے ہیں وہ, پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا, پھر تو بات ہی ختم. یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہم نے آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں نہیں کہا, یہ پہل انہوں نے کی تھی, تو میں نے کوئی, میں نے تو اس میں لفظ استعمال کیا حسن الیاس بھائی اور آگے غامدی صاحب, میں نے احترام کے ساتھ نام لیا. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں میں نے اختلاف رائے جو ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ کیا؟ نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. آپ جرت کریں کہ آپ یہ کہیں گے دونوں نے مل کے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے, اور جھوٹے کی سزا جو قرآن و سنت میں ہونی چاہیے وہ ان کے لیے ڈیفائن کریں. ابھی تو میں آپ کو آیت نہیں سنا رہا کہ سورہ النساء میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہو. یعنی مظلوم اگر ظالم کو گالی گلوچ پہ بھی اتر آئے نا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرتا ہے. تو میں نے گالی گلوچ تو کی نہیں ہے, میرے پاس ظلم کیا نا, جھوٹا الزام لگایا. میں تو امام بخاری امام مسلم کا مقدمہ عوام کو سمجھا رہا ہوں بابوں کے مقابلے پہ, اور مجھے یہ کہنا شروع کر دے کہ جی آپ امام بخاری امام مسلم کو بابا کہہ رہے ہیں, کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہوئی ہیں. بھائی ان بابوں کو تو ہم کہتے نہیں, ہم تو بار بار ایک جملہ بولتے ہیں, ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو بابے کتابوں کے دشمن ہیں ہم ان بابوں کو نہیں مانتے. ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے میرے اوپر لگایا, تو میں نے اس کے رسپانس میں ایک بات کی. پھر دوسری انہوں نے کہا کہ آپ شہد کی مکھی بنے گندی مکھی نہ بنے, مجھے کہا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں یہود و نصارہ کے گندے عقائد کو جو اللہ نے ننگا کیا ہے, تو کیا قرآن اور حدیث جو ہیں وہ شہد کی مکھیاں نہیں ہیں؟ قرآن اور حدیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں نہیں آتا, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یا صرف نیکی کا حکم دینا آتا ہے آپ نے برائی سے نہیں روکنا؟ گند کس نے پھیلایا؟ بزرگوں نے. ہم اگر اس گند کو صاف کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں, اور اگر آپ کہتے ہیں گندگی لوگوں کی واضح نہیں کرنی, پھر تو دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو ہی نہیں سکتا. دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہی اس بات کے اوپر ہے کہ آپ نے غلط نظریات کو کنڈیم کرنا ہے اور اس کے مقابلے پہ اچھے نظریات بتانے ہیں. صرف اچھے نظریات بتانے سے اگر دنیا میں کوئی چینج آنی ہوتی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے مشرکین کے ایتھیسٹ کے جو گندے عقائد ہیں انہیں ننگا نہ کرتا. اور اس لیول پہ جا کے کیا کہ بعض اوقات توہین آمیز کلمات ہیں آپ کی ڈاکٹرین میں. وہ حضرت عیسیٰ کی اگر عبادت ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ پہ کون سا غصہ؟ غصہ تو عیسائیوں پہ ہونا چاہیے. سورہ المائدہ میں اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. تو قصور کس کا؟ ان کے ماننے والوں کا. لیکن اللہ نے ساتھ کیا فرمایا؟ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے. غصہ کس میں نکلا؟ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی کیا بگاڑ لے گا بدبخت عیسائیوں اگر اللہ تمہیں برباد کر دے تمہیں موت دے دے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے. اب یہ جملے بولنے ضروری تھے کیا؟ توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے جملے بولنے پڑے. آپ ہوتے تو آپ کہتے یار یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں. عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے تو اللہ نے فرمایا یہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ تمہارے نفع کے. روٹی کا محتاج بتا دیا. کیا یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے آپ کی ڈاکٹرن میں؟ آپ کا تو عقیدہ ہے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد. محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ایک پیغمبر کو قرآن میں کہا گیا کہ یہ روٹی کا محتاج ہے. کام ڈالا پیغمبر کے ماننے والوں نے. تختہ مشک کون بن گیا؟ پیغمبر. اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ اپنے بندوں کو کہہ سکتا ہے. بھئی اللہ سے ہی سیکھنا ہے نا. دعوت کا طریقہ کس سے سیکھنا ہے؟ اللہ سے. کہ آپ نے کس طریقے سے کس کا رد کرنا ہے. سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو نہ ہم نے اس کا جسم ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے. تو اللہ تو سارے نبیوں کو کہہ رہا ہے یہ روٹی کے محتاج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے روٹی کا درجہ پھر نبیوں سے زیادہ ہو گیا نا. محتاج کون ہوا؟ پیغمبر. یہ اسی طرح ایکویشن بناتے ہیں نا. ایڈی چیڑی اڑ سکتی ہے ولی کیوں نہیں اڑ سکتا؟ ہیلو محتاج پیغمبر کس کے؟ روٹی اور کھانے کے. تو افضل کون ہوا؟ یہ منطق تو اسی طرح بناتے ہیں نا لاجیکلی. تو پھر ہم اس طریقے سے اگر آپ منطق بنائیں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو قرآن نے اس حوالے سے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قرآن میں تین دفعہ سورۃ الانام سورہ الزمر سورہ یونس. اے نبی تم فرماؤ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. کیا اس کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیوں استعمال ہوئے؟ کیا آپ نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے؟ لیکن دین کا کام پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے نا آداب والی. دوسرا ہمارے ٹاپکس وہ ہیں جن کو یہ ہاتھ ڈالتا ہی نہیں ہے. دنیا میں اگر کوئی تبدیلی آنی ہوتی نا تو آ چکی ہوتی. ان کے فالوورز مبی ڈیڈی لوگ ہیں جن کو اسے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ پہلے بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں تھے, سیکولر تھے, اب بھی وہ سیکولر مسلمان ہی ہیں. لیکن مسلمانوں کی اکثریت 99.999% لوگ تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ حنفی مالکی ہیں نا. ان کے اوپر مجھے بتائیں کون سا جو بڑے بڑے ان کے لوگ یا عوام جو ہے وہ ان لوگوں کی ان ویڈیوز سے متاثر ہوتی ہے. چینج کیوں نہیں آ رہی؟ چینج آئی ہے جب ہم نے ان کے مرض کو ان کی تشخیص کی ہے. تو لہذا دو مختلف چیزوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ نہ کریں. میری ویڈیو ریکارڈ ہوگی پچھلے دنوں میں, وہ میں نے عمیر بھائی کو انٹرویو دیا ہے. غامدی ڈاکٹرن ورسز انجینئر ڈاکٹرن. تو یہ ڈاکٹرن ہے. آپ سمجھتے ہیں اگر اس طریقے سے تبدیلی آتی ہے آپ لیں, ہم سمجھتے ہیں اس طریقے سے تبدیلی آتی ہے، ہم لے آئیں گے، پریکٹیکلی رزلٹ لوگوں کے سامنے آپ دیکھ لیں. تو ہم تو صرف علمی اختلاف رکھتے ہیں، ہم نے کبھی تکفیر نہیں کی. میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کسی فرقے کا کوئی بندہ گاندھی صاحب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. بتائیں مجھے، ان کا تو بنیادی کرائیٹیریا ہے داڑھی ہے یا نہیں، پگڑی ہے یا نہیں. اس وقت بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں نا، یا وہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. اس سے زیادہ ہماری کیا ٹالرنس ہوگی؟ لیکن انہوں نے جو کچھ کیا، آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارے، ہمارے رونے پہ بھی بندی لگائیں، ہمیں رونے تو دیں نا. اور پھر آپ وہ الزام بھی وہ لگا رہے ہیں جو میں نے بات کی نہیں ہے. اس کے نیچے لوگوں نے جا کے کامنٹس کیے ہیں کہ یار آپ علی بھائی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ امام بخاری امام مسلم کو بابا کہہ رہے ہیں. آپ مثالیں کون سی دے رہے ہیں یار؟ ٹھیک ہے، جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں یار پیری مریدی کے چکر میں پڑو، وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کے بھی تو مرید تھے نا نبی علیہ السلام کے. ہم کہتے ہیں یار خدا کے لیے آپ کس چیز کو کمپیئر کس کے ساتھ کروا رہے ہو؟ ہاں ان پرنسپل یہ بات درست ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام وہی سکھاتے تھے نا صحابہ کو. آپ کے پیر اپنے مریدین کو، اپنے صحاب کو، ساتھیوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بابوں کی تعلیمات. آپ اگزامپل وہاں سے لے لو، ہم جائز سمجھتے ہیں اس چیز کو، اللہ کے نبی کی اگزامپل دی جائے گی بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات تعلیمات کیا وہ سکھا رہے ہیں؟ وہ اردو زبان میں کئی چیزیں بولی جاتی ہیں، جس طرح ہم اردو زبان میں ایک محاورہ بولتے ہیں فلاں شخص فلاں کا یار غار ہے، بولتے ہیں نا، یہ اردو کا محاورہ ہے. یہ یار غار کی مثال ہم کس سے دیتے ہیں؟ حضرت ابوبکر سے. اب کوئی بیوقوف ہوگا جو اس سے یہ رزلٹ نکالے کہ اس نے اپنے اس فلاں کو رسول اللہ کے مقابلے پہ سمجھ لیا ہے اور یار غار اس کے اس دوست کو ابوبکر سمجھ لیا ہے. یہ کسی کے دماغ میں آتی ہے یہ بات ایمانداری سے؟ تو اس طرح کی مثالیں آپ دیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، تعلیمات ٹھیک ہے. میں نے بھی مثال دی ہے، میں نے جب کہا کہ جی میرے لیے یہ چار ہاک چار یار ہیں، میرے ساتھی ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے ویڈیوز کے اعتبار سے، چینلز بنا کے، انڈرسٹینڈ اسلام، مسلم اونلی، ٹرو مسلم، نور ہدایت، رائے ہدایت، باقی چینلز. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کو خلفائے راشدین کے برابر کر دیا. تو مامیو جدو تسی یار غار دی مثال دیندے سو، ادو تو انہوں خیال نہیں آیا اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہمیں اختلاف ہوتا ہے جو تعلیمات وہ ہوں، یعنی ہمیں اختلاف یہ ہے کہ آپ کے کنڈکٹر نے آواز لگائی مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ، اور سواری اتار دی جا کے بریلی دیوبند میں، دھوکھا دیتا ہے نا سواریاں تے مکہ مدینہ دی سن. اے تے میں ہوں مفت دی گڈی چلائی ہے تے تہاڈی سواریاں چک چک کے فری لے کے آ رہے ہیں اس شخص کے قدموں میں جس کی قبر مدینے میں. صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تر بیماریاں دشواریاں دور فرما، اور جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ان تمام کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ان تمام کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان اور مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین